یہ کہنا کہ حدیث صحیح ہو اور کیونکہ میں اس پہ عمل نہیں کر رہا تو میں کہہ دوں کہ حدیث ضعیف ہے تو یہ دیانت کے خلاف ہے یہ بات. اب دیانت کے حوالے سے حضرت ایک بات جو ہے میں نے 15-20 دیانتیں ان کی نوٹ کی ہیں, ایک بار ایک دو آپ کے سامنے سے رکھ دیتا ہوں. امام المحدثین امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں مذکورہ بالا حدیث پر یوں باب قائم کیا ہے. اب دیکھیں گے کون سا باب قائم کیا. فاتحہ کی قرآن کی گئی, ہاں جی, قرآن امام مقدم پر تمام نمازوں میں فرض ہے, خواب ہجر میں ہو یا سفر میں, جہری نمازوں میں بھی اور سیر نمازوں میں بھی. اب یہ ہے کہ امام بخاری نے لکھا ہے کہ سورۃ فاتحہ کی قرآت, مجھے یہ دکھا دیں بخاری شریف میں کہاں ہے. وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ باب وجوب القرآت, قرآت واجب ہے سورۃ فاتحہ پر, اس نے ذکر بھی نہیں کیا علماء کے اندر. اب انہوں نے یہاں لکھ لیا, اب جو آدمی یہاں پڑھے گا وہ کیا سمجھے گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ لکھا. تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ ہے باب وجوب الفاتحہ, جبکہ وہاں بخاری شریف کے اندر ہے باب وجوب القرآت, کہ قرآت واجب ہے. اب قرآت کے اندر جو ہے سورۃ فاتحہ بھی ہے, مزید حصہ بھی ہے. اب بلکہ اپنی بات ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارے مقتدی کو مزید حصہ نہیں پڑھنا, صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے, تو انہوں نے امام بخاری کے الفاظ بھی تبدیل کر دیے. تو لہٰذا بے شک آپ بخاری شریف میں جا کے دیکھ لیں کہ وہاں باب وجوب القرآت ہے یا باب وجوب الفاتحہ. ایک بات جو ہے یہ, پھر آپ یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں حضرت, سورۃ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا لازمی ہے, محض ایک رکعت میں پڑھ لینا کافی نہیں. ٹھیک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے فرمایا. اب یہاں وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ قرآت جو ہے یہ ضروری. اب دیکھیں الفاظ, دیکھیں یا انہوں نے حدیث دی ہے, حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حدیث بیان فرما رہے ہیں, اس کی سند کو قوی قرار دیا ہے. آگے, جب قبلے کی طرف رخ ہو جائے تو تکبیر کہے, پھر سورۃ فاتحہ پڑھ, پھر جو پڑھنا چاہتا ہے پڑھ, پھر یہ کام ہر نماز کی ہر رکعت میں کر. اب کیا ہے کہ صرف سورۃ فاتحہ پڑھ لوں, نبی اسلام فرما رہے ہیں کہ تم سورۃ فاتحہ پڑھ اور پھر مزید جو پڑھنا ہے وہ پڑھ, اذا شیتا کہ مزید پڑھنا. اسی کو جب تو قبلہ رخ ہو جائے تکبیر کہے, پھر سورۃ فاتحہ پڑھ, پھر جو تو پڑھنا چاہتا ہے پڑھ. تو اس کے معنی سے سورۃ فاتحہ پہ نہیں بلکہ آگے بھی پڑھنے کا حکم بھی علیہ السلام نے دیا ہے. جب دیا ہے تو پھر صرف سورۃ فاتحہ پڑھنا مقتدی کے لیے کیوں ضروری ہے, باقی پڑھنا کیوں ضروری نہیں. اگر مزید حصہ پڑھنا یہ صرف امام کے لیے ہے تو پھر سورۃ فاتحہ پڑھنا بھی امام کے لیے ہے. نبی علیہ السلام جو نماز سکھلا رہے ہیں اس میں دو چیزیں بیان کروں گی, سورۃ فاتحہ پڑھ, مزید حصہ پڑھ. ٹھیک ہے, اب مزید حصہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ ہے امام کے لیے, مقتدی کے لیے نہیں ہے. مقتدی ہے سورۃ فاتحہ ہے تو حدیث میں لکھا دیں گے الفاظ کا کہ مقتدی جو ہے وہ صرف سورۃ فاتحہ پڑھے اور امام جو ہے دونوں چیزیں پڑھے گا. یہ بات اس کے اندر کہا, حدیث کے اندر کہا ہے یہ. پھر اس کے بعد حضرت حضرت یہ ہے کہ جو رفع دین نہ کرنے کی روایت ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. ٹھیک, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت جو ہے یہ قابل عمل نہیں. جی, اور یہاں ایک عبارت دیکھیں جو خود فرما رہے ہیں, سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اب عبارت ہے, اگر تم نے اپنے نبی سے سنت چھوڑ دی تو تم ضرور گمراہ ہو جاؤ گے. کون فرما رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنے نبی علیہ السلام کی سنت چھوڑ دی تو تو تم ضرور گمراہ ہو جاؤ گے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو فجائے نہیں کر رہے تو گمراہ نہ ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ خود یہ ضابطہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو نبی اسلام کی سنت چھوڑ دے تو وہ گمراہ ہو جائے گا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ رفع دین نہیں کرتے. جب وہ رفع دین نہیں کرتے تو نعوذ باللہ من ذالک کے گمراہ ہو گئے. کیا یہ ممکنات میں سے ہے کہ ایک صحابی اتنی تاکید کر رہا ہے سنت کی کہ سنت کو نہیں چھوڑنا, سنت چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے, کیا یہ ممکن ہے کہ خود سنت چھوڑ دے؟ یہ تو ہم نے حضرت کبھی سوچا بھی نہیں کہ بھائی ہم جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں کس پہ زد آ رہی. ادھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہاں اتنا معتبر قرار دے رہے ہیں کہ ان کی بات کو حجت کے طور پہ پیش کر رہے ہیں, اور پھر دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ رفع دین چھوڑ دی, تو یہ صحیح نہیں کیا. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ صحابی رضی اللہ عنہ سنت کو نہیں چھوڑتا, سنت کو نہیں چھوڑتا, کہ وہ سمجھتا ہے سنت کو چھوڑنا گمراہی ہے. تو پھر انہوں نے جس چیز کو چھوڑا ہے جس کو مانی ہے کہ وہ سنت نہیں ہے, سنت تو ہے لیکن افضل سنت نہیں. کہ ہم یہ کہہ نہیں کہتے کہ رفع دین کرنا سنت نہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ رفع دین کرنا بھی سنت ہے, نہ کرنا بھی سنت ہے. یہاں اختلاف جو ہے وہ ترجیح کا اختلاف ہے, یہاں سنت ہونے نہ ہونے کا اختلاف نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چار صورتیں رفع دین کی مروی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع نماز میں رفع دین کیا پھر نہیں کیا. دوسری صورت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے شروع نماز میں کیا رکوع میں کیا. تیسری صورت یہ ہے کہ حضرت نے شروع نماز میں کیا رکوع میں کیا سجدے میں کیا. چوتھی صورت یہ ہے کہ شروع نماز میں کیا رکوع میں کیا سجدے میں کیا ہر تکبیر پہ کیا. اب یہ چار صورتیں, ہمیں چار صورتوں میں ترجیح دینی ہے کہ ان کو ترجیح دینی ہے کہ اس میں سے کس صورت کو اختیار کیا جائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سجدے کا رفع دین بھی کرتے ہیں, حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سجدے کا رفع دین بھی کرتے ہیں, لیکن ہم ان کو غلط نہیں کہتے. آج بھی کچھ لوگ افریقہ کے اندر موجود ہیں, میں نے میری ملاقات ہوئی ہے, ان کی ملاقات ہوئی ہوگی آپ جو حضرات کے ملک, تو افریقہ کے کچھ افراد سے ملاقات ہوئی جو سجدے میں رفع دین کرتے ہیں, اہل سنت ہیں سجدے میں رفع دین کرتے ہیں, کیونکہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا عمل ہے, مالک بن حویرث کا عمل ہے, اس لیے ہم کرتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو رکوع میں کرتے ہیں سجدے کا نہیں کرتے, رکوع کرتے ہیں, جیسے حنبلی ہیں شیوخ حرم جو ہیں یہ حنبلی مسلک کے, تو سجدے کا نہیں کرتے رکوع کرتے, ہم جو ہے وہ شروع نماز کا کرتے ہیں باقی کا نہیں کرتے. اب اس وقت وہ کتاب میرے پاس نہیں, میں حضرت نہیں تو میں دکھاتا آپ کو, نیل الاوتار, اس کے حوالے سے انہوں نے یہاں لکھا ہے کہ 50 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے رفع دین ثابت ہیں, 50 صحابہ کرام سے رفع دین مروی ہے. اب نیل الاوتار حضرت کیونکہ یہاں دستیاب نہیں, تو اس لیے کون جا کے تلاش تحقیق کرے گا تلاش کرے گا. تو نیل الاوتار جو ہے میں نے دیکھی ہے خود فاروق قرخانے والوں کے پاس آج سے 10-12 سال پہلے, یہی مسئلہ یہاں اٹھا تھا. ایک صاحب نے رسالہ لکھا کہ یہ 50 صحابہ کرام کے نام دیے کہ یہ وہ 50 وہ ہیں جو رفع دین کو روایت کرتے ہیں, رفع دین کو روایت الفاظ کا غور فرمانا. میں نے جا کے نیل الاوتار جو ہے وہاں سے ان سے لی, میں نے اس کو کھولا تو وہ حضرت شروع کا رفع دین تھا جس کو 50 صحابی روایت کر رہے تھے, اور لفظ رفع دین کا ہے. اور یہاں عام آدمی کے ذہن میں تو رفع دین رکوع والا ہے, تو لہذا اس انداز سے بیان کیا کہ تاکہ نہ کسی کو نیل الاوتار ملے گی, کیونکہ وہ چھپی ہے بیروت کی اور کئی جلدوں میں ہے اور عربی میں ہے, کون لے گا؟ نہ کسی کو کتاب ملے گی نہ چلے گا, یہاں تاثر پیدا ہو جائے گا کہ نہ 50 صحابہ نے اس کو روایت کیا, 50 صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے. مجھے شک کیوں پڑا, مجھے بھی شک نہ پڑتا, وہ رسالہ یہیں چھپا تھا ہمارے قریب کے اہل حدیث نے چھاپا تھا, وہ اس میں نام آ گیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا 50 میں. جب ان کا نام آیا تو پھر مجھے یہ ہوئی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو میں نے جتنی کتابیں حدیث کی دیکھی ہیں کہیں ان سے رکوع کے رفع دین کی روایت تو ہے ہی نہیں, نہ ان کا عمل ہے نہ ان کی روایت ہے, تو یہ کیا ہے؟ اس کے لیے پھر میں نیل الاوتار کا حوالہ تھا, میں نے جا کے نیل الاوتار نکلوائی, وہاں دیکھا تو وہ شروع کا رفع دین تھا. تو اب میں دیکھے اس انداز سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ لیتے. اچھا اب دیکھے حضرت یہاں انہوں نے فرمایا کہ گردن کا مسا, صفحہ نمبر 50 پہ جی, وضو میں گردن کا مسا کرنا جائز نہیں, ٹھیک ہے, وضو میں گردن کا مسح کرنا جائز نہیں کیونکہ اس کے متعلق روایات موضوع ہیں. اور یہاں ابن قیم فرماتے ہیں گردن کے مسح کے بارے میں قطعاً کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر گردن کا مسح کی حدیث جی سر حدیث کوئی حدیث نہیں. اب یہ دیکھ التفیس الحبیر اسکلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے جس کا انہوں نے بار بار حوالے بھی دی. حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے وضو کیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن پر مسح کیا تو قیامت کے دن توب پہنے جانے سے بچا لیا جائے گا. یہ عربی عبارت دی ہوئی حدیث اس کے ساتھ اس کے لیے حدیث نمبر دو. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے وضو کیا اور دونوں ہاتھ اپنی گردن پر پھیرے تو قیامت کے دن تو پہنے جانے سے معمول رہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ حدیث نمبر پانچ. حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے سر کے ساتھ گدی کا بھی مسح کیا وہ قیامت کے دن تو پہنے جانے سے بچا لیا جائے گا. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اگرچہ موقوف ہے لیکن حکمت مرفوع ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ حدیث ثابت ہے. اب صفحہ نمبر 63 دیکھ لیں آپ کو مسئلہ. اب جن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا, نقصیر پھوٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, یہ فرما رہے ہیں نقصیر پھوٹنے سے, قے آنے سے, کیونکہ جس روایت میں قے یا نقصیر سے وضو ٹوٹنے کا ذکر ہے وہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے, کس سے؟ قے آنے سے. جس روایت میں قے اور نقصیر سے وضو ٹوٹنے کا ذکر ہے وہ ضعیف ہے. تو مجھے نقصیر کا ذکر ہے, قے کا ذکر ہے, وہ ضعیف ہے. یہ ٹھیک ہے, یہی کتاب ہے, اس کو دیکھ لیں. اور یہاں دیکھیں مدرجہ ذیل صورتوں میں وضو کر لیا جائے تو بہتر ہے, ضروری نہیں قے آنے سے. حوالہ ترمذی کا دیا ہے, جب اس سے وضو نہیں ٹوٹتا حدیث ضعیف ہے تو پھر یہاں قے آنے سے وضو کیسے ٹوٹے. ایک ہی کتاب, ایک ہی مصنف ہے, ایک صفحے پہ یہ, ایک صفحے پہ یہ, مطلب یہ بھی ان کو یاد نہیں رہا کہ میں نے ابھی کیا لکھا ہے. اور دیکھیں یہاں اس کو بھی دیکھیں, حوالہ بھی اس نے. اچھا دیکھیں حضرت قے آنے سے, اور یہ روایت ہے صحیح, اور یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ جس میں روایت میں قے نقصیر ہوں ذکر ہے وہ صحیح. ایک یہاں صحیح فرما رہے ہیں اور وہاں اس کو ضعیف فرما دیں گے. ایک صفحے کا فرق ہے, مطلب ذہن میں نہیں رہا ان کے کہ میں کیا لکھ رہا ہوں. پھر دیکھتے ہیں یہ ہے کہ انہوں نے اس پہ لکھا ہے کہ بدن کے کسی حصے سے خون نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. انہوں نے نقصیر ہے نا جی, اس پہ وضو نہیں ٹوٹے گا, خون آ رہا ہے. اور کسی حصے سے اگر خون نکلے گا تو انہوں نے لکھا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا اسے. اب دیکھیں کہ حدیثیں دیکھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوران نماز الٹی ہو جائے یہ نقصیر بیکورڈ ہے, یا منہ بھر کر قے ہو جائے یا مزید نکل آئے تو اسے چاہیے کہ جا کر وضو کرے اور نماز پڑھ بھی نہ کرے بشرطے کہ اس رات کوئی بات چیت نہ کی ہو. یہ عائشہ رضی اللہ عنہ دوسری بات. حدیث نمبر 3. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بہنے والے خون سے وضو لازم ہے. ہر بہنے والے خون سے وضو لازم ہو گیا. پھر اس پر حدیث نمبر 4. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت تمیم داری نے رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بہنے والے خون سے وضو لازم ہو گیا. انہوں نے لکھ دی, اب انہوں نے لکھ دیا, اب یہ روایت دارقطنی کی, یہ روایت ابن عدی کی. اب دارقطنی کون جا کے دے گا, ابن عدی کون جا کے دے گا؟ نہ کسی کے پاس وقت ہے, نہ وہ یہ کتابیں دے گا جا کے, نہ اس کو جا کر دیکھے گا. انہوں نے تو اس کو پڑھ لیا. وہی ہے نا جی, تو انہوں نے ایک بات لکھ عربی ہے, عربی عربی عربی حوالے بھی ساتھ دیے ہوئے ہیں, حوالے بھی ساتھ دیے ہوئے ہیں, عربی عبارت بھی دی ہوئی ہے, ترجمہ بھی ساتھ دیا. کتابوں عربی کتابیں ہیں نا, کئی کئی جلدیں کتابیں. اسی میں اسی روایت حضرت میں نے بھی اپنی کتاب میں دیا ہے 84. انہوں نے تو اور کتابوں سے دیے ہیں نا, میں نے جس کتاب سے دیا اس میں نے دوسری کتاب سے جو دیا, یہ حضرت 21 جلدوں کی کتاب ہے جس سے میں نے یہ حوالہ دیا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تمیم بداری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوضو من کل دم سائر الى سنن, جلد 1 صفحہ. یہ کہ یہ ترجمہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور تمیم داری سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو ہے ہر بہنے والے خون کی. اور یہ مطلب میں نے اور کتاب سے دیا ہے, ہاں جی وہی ہے, میں نے اور کتاب دی, میں نے الا سنن سے دیا. الا سنن میں جو ہے وہ 21 جلدوں کی کتاب ہے, احادیث کو ترتیب سے انہوں نے جمع کیا ہے تمام کتاب حدیث کی کتابوں سے, میں نے اس سے دیا. تو اس کے بعد اب یہ حضرت دیانتداری کا ایک مثال دے رہا ہوں. یہ کتاب ہے آثار السنن, یہ ایک محدث نے جمع کی ہے پرانے بزرگوں میں سے, حدیث کی کتابوں میں سے نماز کے مسائل جمع کیے ہیں, اختلافی مسائل. اور اس میں انہوں نے یہ اس میں کمال دیے حضرت کہ انہوں نے دلائل اپنے بھی دیے ہیں, حدیث دوسروں کے بھی دیے ہیں, یہ نہیں کہ انہوں نے جو ہے یک طرف دی ہوں, دونوں طرف دی ہیں. اور پھر اس شخص کی دیانتداری یہ ہے کہ اگر اپنی حدیث اس کی ضعیف ہے اس نے وہاں بھی لکھ دیا ہے ضعیف ہے, یہ نہیں کہا کہ جو میرے مسئلہ کی حدیث ہے یہ صحیح ہے اس کی ضعیف ہے, یہ نہیں. یہاں میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں اس کی اسی مسئلے کا. اب دیکھیں صفحہ نمبر 100. باب الوضو من الدم, خون نکلنے سے وضو. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے قے نقصیر یا مزی آ جائے نماز سے پھر جائے وضو کرے پھر اپنی نماز پر بنا کرے وہ نماز کے اندر ہے جب تک کہ اس نے کلام نہ کیا. اب یہ حدیث وہاں دی ہے انہوں نے, ٹھیک ہے, اس کتاب والے نے. اس نے آگے اس نے بحث نہیں کی کہ حدیث ضعیف ہے یہ صحیح ہے, لیکن یہاں دیکھیں اس کی دھیان دیکھیں. یہ حدیث ابن ماجہ نے بیان کی ہے اور اس کی اسناد میں کلام ہے کہ حدیث جو ہے یہ اس کے اندر کہ مطلب کہ سند جو ہے اس پہ اوپر جو ہے وہ بحث ہے, تو لہذا. لیکن اس کے بعد جو دوسری حدیث انہوں نے دی ہے اب اس کو دیکھیں. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ جب انہیں نقصیر پھوٹتی تو لوٹ کر وضو کرتے اور کلام نہ کرتے, پھر لوٹتے اور پڑھی ہوئی نماز پر بنا کرتے. یہ حدیث بیہقی اور دیگر محدثین نقل کیا, اس کی سند اسناد صحیح ہے. پھر دیکھیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جب کسی شخص کو نماز میں نقصیر پھوٹ پڑے, قے غالب آ جائے یا مزی پائے, وہ نماز سے پھر جائے وضو کرے پھر لوٹے باقی باندھا نماز کو پڑھی ہوئی پر بنا کرے پوری کرے جب تک اس نے کلام نہ کیا. یہ حدیث عبدالرزاق نے اپنی مصنف نے کی, اس کی سند صحیح سنا سے صحیح. اب دیکھیں قے والی حدیث, یہ قے والی حدیث ہے اور اس کی یہ ترجمہ. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ علیہ وسلم نے قے کرنے پر وضو فرمایا. اب وہ کہتے ہیں قے پہ وضو نہیں ہے, اور یہاں ہے کہ قے کرنے پر حضرت نے وضو فرمایا. نے کہا کہ میں حضرت صوبان رسول اللہ علیہ وسلم کے خادم سے دمشق کی مسجد میں ملا, میں نے ان سے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ابو الدرداء نے سچ کہا، میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی ڈالا تھا۔ یہ حدیث اصحاب ثلاثہ نے نقل کیا، اس کی اسناد صحیح ہے، جبکہ انہوں نے لکھ دیا کہ جناب یہ اسے وضو نہیں ٹوٹ۔ اچھا اب یہ دیکھیں صفحہ نمبر 96 سے، ننگے سر نماز پڑھنے کا مسئلہ۔ سر نہ تو اعضائے ساتر میں شامل ہے، نہ کوئی ایسی صحیح اور قابل عمل حدیث ہے کہ جس میں سر ڈھانکنا ضروری قرار دیا گیا ہو، بلکہ کوئی ایسی حدیث بھی نہیں جس میں سر ڈھانک کر نماز پڑھنے کو ننگے سر نماز پڑھنے سے افضل قرار دیا گیا ہو۔ رسول اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے دونوں طرح نماز پڑھنا ثابت ہے، لہذا ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، خود اہل حدیث حضرات کی بات کرتا ہوں، فتاوی علماء حدیث حضرت اور چھاپنے والے بھی اہل حدیث، کہ یہ مرتب بھی اہل حدیث ہے اور یہ فتاوی علماء حدیث ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں اسی بات کو انہوں نے کیسے بیان کیا، 291 صفحہ، یہ اس کی جلد نمبر 4 ہے جی، 291۔ اس پہ انہوں نے یہ فتویٰ ہے اور پورا انہوں نے یہ تفصیل بیان فرمائی ہے، اس کے بارے میں جواب دیا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام سے کیا ثابت ہے، اس کا یہ رزلٹ انہوں نے نکالا۔ ابتدائے عہد اسلام کو چھوڑ کر جبکہ کپڑوں کی قلت تھی، اس کے بعد اس عاجز کی نظر سے کوئی ایسی روایت نہیں گزری جس میں صراحت یا مذکور ہو کہ نبی علیہ السلام نے یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے مسجد میں اور وہ بھی نماز با جماعت میں ننگے سر نماز پڑھی ہو۔ اب یہ مطلب کہ حنفی نہیں لکھ رہا، یہ اہل حدیث لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد چے جائے کہ معمول بنا لیا ہو، یا اس لیے اس بد رسم کو جو پھیل رہی ہے بند کرنا چاہیے، اگر فیشنی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھی جائے تو نماز مکروہ ہوگی، اگر تعبد اور خضوع خشوع اور عاجزی کے خیال سے پڑھی جائے تو یہ نصارہ کے ساتھ تشبہ ہوگا۔ اسلام میں ننگے سر رہنا سوائے احرام کے تعبد یا خشوع کی علامت نہیں، اگر کسل اور سستی کی وجہ سے کیا ہے تو یہ منافقوں کی ایک خلقت یعنی عادت ہے، اس سے تشابہ ہوگا۔ اور ولا یاتون الا وهم کسالا، نماز میں آتے ہیں سست اور قہل ہو کر، اگر ہر لحاظ سے یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ یہ ناظر یہ ان کا فتویٰ، اور جناب یہ دیکھیں یہ فتویٰ حضرت 1379 ہجری کا فتویٰ۔ حنفی کوئی بات بیان کرے تو بات ہی تو خود اہل حدیث حضرات جو ہے اس کو بیان فرمائے۔ تو انہوں نے اس میں لکھا کہ جناب ہاتھ کہاں تک اٹھانے چاہیے، اس کا کوئی جو ہے وہ فرق نہیں ہے۔ تو ہاتھ کہاں تک اٹھانے چاہیے جی، کہ مرد اور عورت جو ہے دونوں ایک ساتھ ہاتھ اٹھائیں گے، یہ تو انہوں نے لکھا نا اس کا صفحہ 165-166۔ رفیدین کرنے میں مرد و زن کا فرق، بعض لوگ ہاتھ اٹھانے کی مقدار میں مرد عورت کا فرق کرتے ہیں کہ مرد کانوں تک ہاتھ اٹھائیں عورتیں کندھوں تک، یہ فرق کسی صحیح اور صریح حدیث میں مذکور نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اور بات کسی میں موجود نہیں، یہ حدیث دیکھیں کہ ہے کہ نہیں۔ عن وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیت فاجعل یدیک حذاء اذنیک. وائل ابن حجر فرماتے ہیں میرے سامنے نے فرمایا کہ جب تو نماز پڑھے تو کر لے اپنے دونوں ہاتھ برابر اپنے دونوں کانوں کے. بل مرأت تجعل یدیہا حذاء ثدییہا, اور عورت کرے اپنے دونوں ہاتھ اپنی چھاتی برابر اپنی چھاتیوں کے. طبرانی الا سنن جلد. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی حدیث اسی میں آپ دیکھیں, اسی میں انہوں نے لکھا ہے کہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو آخری وقت میں ایمان لائے, تو ان کی بات حجت ہے کہ آخری وقت کی بات ہے. یہ خود اس کتاب کے اندر یہ لکھ رہے ہیں. جب وہی وائل بن حجر نے یہ بات روایت کرتا ہے تو وہ قبول نہیں. اس میں اب رفع دین نہ کرنے کی روایت میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سند میں ہیں. اب یہاں حضرت ان کے بارے میں کیا لکھتے ہیں آگے دیکھیں. صفحہ 190 اب رفع دین نہ کرنے کی روایت جو ہے وہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے ابن مسلم کی روایت میں کی سند میں واقع ہے. اب یہ لکھتے ہیں, یہ حدیث تارکین رفع دین کی دوسری دلیل ابن مسعود کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کیا میں تمہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھ کر دکھاؤں؟ پھر انہوں نے نماز پڑھی اور اپنے ہاتھ سے ایک ہی بار اٹھائے. ترمذی کتاب الصلاۃ حوالہ. اس کے بعد یہ کیا کہتے ہیں, اس کو رد کر رہے ہیں اس حدیث کو. یہ حدیث سفیان ثوری کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے کہ امام ثوری جو ہیں وہ اس قابل نہیں کہ ان کی روایت کو قبول کیا جائے, تو ان کی سفیان ثوری کی تدلیس کی وجہ سے روایت ضعیف ہے. تو سفیان ثوری ضعیف راوی ہو گیا نا جی. ہاں جی, ان کے مطابق جو ہے سفیان ثوری ضعیف راوی ہو گیا کہ وہ سفیان ثوری وہ راوی ہے جو تدلیس کرتا ہے, اس وجہ سے روایت ضعیف ہے. تو یہ تدلیس ضعف ہے. تو یہ تدلیس یہ کہتے ہیں کہ بغیر حوالے کے بات کرنا. تو سفیان ثوری کی روایت تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے. ٹھیک ہے, اب اسی کتاب میں حضرت وہی مصنف ہے, دوسرا نہیں, اپنی ایک دلیل جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں, اس کو آپ دیکھیں. امام داؤد نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا. ہاں, وہ امام داؤد نے جو ضعیف قرار دیا وہ میرے رسالے میں اس کا جواب موجود ہے. امام ابو داؤد نے جو ضعیف قرار دیا کہاں قرار دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ مشکاۃ شریف میں ہے کہ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو ضعیف کہا. تو امام ابو داؤد کی اپنی کتاب موجود ہے, اس کے اندر ہمیں دکھا دیں. مشکات والے جو ہیں یہ ابو داؤد کے 300 سال بعد پیدا ہوئے ہیں, تو انہوں نے اسے براہ راست تو نہیں سنا, تو ابو داؤد کی کتاب میں سے لیا ہے نا. ابو داؤد کی کتاب ہمیں دکھا دیں, انہوں نے کہا کوئی حدیث ضعیف. اچھا, پھر حضرت دیکھیں اسی سفیان ثوری کو دیکھیں, صفحہ 62. یہ دیکھیں حضرت, سنیں, وہی سفیان ثوری, وہاں رحمۃ اللہ علیہ کا استعمال نہیں کیا انہوں نے, ٹھیک ہے, وہاں نہیں کیا نا. اب یہاں کیونکہ اپنی بات نکال رہے ہیں. جناب سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 161 فرماتے ہیں, جب کوئی شخص دین اسلام سے پھر جائے اس کا کفر پہلی تمام اسلامی عبادات کو ختم کر دیتا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ, اور اسناد حس صحیح. یہاں سفیان ثوری صحیح ہو گیا, وہاں سفیان ثوری صحیح. یہ مطلب ایک ہی مصنف ہے, یہ ہوتا نا حضرت کے ایک لکھنے والا اور ہے, ایک لکھنے والا اور ہے. اب وہاں جو مطلب کہ وہاں حنفیوں کی دلیل آ گئی رفع دین نہ کرنے کی, وہاں وہ ضعیف ہو گیا. اور یہاں جو ہے دوسری بات انہوں نے بیان کری, یہاں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہو گئے اور ان کی بات صحیح بھی ہو گئی. وہی کتاب وہی مصنف. یہ وہی ہے نا, یہ عام آدمی کو پتہ نہیں ہے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا یہ بتایا. رفع نوافل ادائن کرنی چاہیے یا نہیں؟ میں عرض کر دیتا ہوں. اچھا اب یہ دیکھیں حضرت، یہ اب وہ جو بات آپ نے یہاں نشان لگایا پہلے قاعدے کے بعد، اب اس میں دیکھیں مطلب اور باتیں بہت سی ہیں، پھر میں صرف چند مثالیں ہی کافی ہیں نا، یہ تو اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ یہ دیکھیں درود شریف ہر تشہد میں پڑھنا چاہیے، پہلا ہو یا دوسرا. ٹھیک ہے، یہی بات انہوں نے بیان فرمی ہے، اس میں یہی چیز تھی نا. اب دیکھیں یہ اہل حدیث، یہ کتاب ہے تعلیم نماز، تالیف ڈاکٹر عبداللہ بن احمد الزید، سید عام کمر زمان، اور یہ سعودی عرب کی چھپی ہوئی. اس کے اندر دیکھیں اگر نماز دو رکعت والی ہو، جیسے فجر جمعہ عیدین کی نماز، تو بدستور بیٹھا رہے اور تشہد کے بعد یہ دعا پڑھے. اب اس میں پہلے تشہد کی بات، تو انہوں نے یہ تشہد بیان فرمایا، دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد بالکل اسی طرح بیٹھ جائے جیسے دونوں سجدے کے میں بیٹھتا، پھر تشہد پڑھے. تشہد یہ ہے. اور اس کے بعد لکھ رہے ہیں کہ اگر نماز دو رکعت والی ہو، جیسے فجر جمعہ عیدین کی نماز، تو پھر بدستور بیٹھا رہے اور تشہد کے بعد یہ دعا پڑھے. اگر دو رکعت والی نہ ہو تو اس کے بعد درود شریف نہیں پڑھے گا. اچھا پھر اس کی وضاحت سے جہاں بھی دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں آگے پھر دیکھیں، یہ اگر دیکھیں اس کو وہی. لیکن اگر تین رکعت والی نماز مغرب ہو یا چار رکعت والی نماز ظہر یا عصر یا عشاء ہو، تو تشہد کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے، اسے سورۃ فاتحہ پڑھے گا اس کے بعد تیسری رکعت. تو یہ رکعت ہو تو تشہد کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے، یہاں کہاں درود شریف پڑھنے کا ذکر ہے. کہ اگر دو رکعت والی نماز ہے تو پھر درود شریف تشہد کے بعد یہ پڑھے گا، اگر دو رکعت والی نماز نہیں ہے تو اللہ اکبر تشہد کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے. یہ تو خود حضرت انہیں کی کتاب ہے، ہماری کتاب تو نہیں. ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں دیکھیں اب انہوں نے ہاں یہ فرمایا تو نو رکعت ویت پڑھتے تھے، یہ ویت کا طریقہ بیان کیا نا، ویت کی بات تو ایک علیحدہ ہے نا، کہ مطلب کہ یہ بیان کرتے ظہر عصر اور جو عشاء کی نمازیں ضابطہ وتر کی نماز سے نکال رہے ہیں کہ جی پہلے قعدے میں بھی آپ درود شریف پورا پڑھیں گے، تو یہاں وتر کی نماز ہے، دوسری نماز کا ذکر نہیں ہے. دیکھیں باب کیف الوت، اس میں یعنی وتر نماز جو وتر ہے اس کے اندر یہ بات ہے، جو وتر کی نماز کے بارے میں بیان فرمایا، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ وتر کی نماز کے بارے میں بھی جو فرمایا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نہیں ہے، اس بحث میں نہیں ہے. تو ہاں وتر میں کہا نا کہ نو رکعت وتر جو پڑھے گا، یہاں اس میں ہے کہ نماز وتر کتنی رکعت پڑھے گا، نو رکعت وتر نماز پڑھے گا تو آٹھویں رکعت کے اندر بیٹھے گا اور اس کے اندر تشہد پورا کرے گا، پھر ننگی رکعت کے لیے کھڑا ہوگا. اور آپ حضرات جو ہیں وہ کتنی نماز وتر پڑھتے ہیں؟ ایک رکعت. یہ نو رکعت ہاں جی ظاہر اس کے اندر مجھے اب یہ حضرت یہ پھر ہماری بات چھوڑیں. ہاں دو رکعتوں کے تشہد میں ایسے ہوتے گویا گرم پتھر پر بیٹھے، یعنی فوراً کھڑے ہو جاتے تھے، آگے درود شریف نہیں پڑھتے تھے. نبی علیہ السلام جو ہے وہ پہلے تشہد کے اندر فوری طور پہ تشہد پڑھتے ہی ایسے کھڑے ہوتے تھے جسے جیسے گرم تبے پہ بیٹھے ہوں، گرم چیزیں بیٹھے ہوں، اس کے معنی کہ آگے نہیں پڑھتے تھے، یعنی اسے ثابت ہو رہا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں اس کا یہ مفہوم نہیں. چلو میں کہتا ہوں یہ مفہوم نہیں، میں دوسری بات عرض کر دیتا ہوں. یہ حضرت نماز نبوی، یہ بھی اہل حدیث حضرات کی ہے، ہماری نہیں. ان میں دیکھیں کمال تو یہ ہے نا کہ بات کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی تشہد میں تشہد سے فارغ ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے. آگے انہوں نے اپنا مسئلہ بھی ساتھ بیان کر دیا ہے. لہذا درمیانی تشہد میں صرف تشہد کافی ہے, اور اگر کوئی شخص تشہد کے بعد دعا کرنا چاہے تو بھی جائز ہے. لیکن یہ حوالے بھی انہوں نے ساتھ ساتھ جو دیے ہیں. مسلم امام احمد یہ حدیث کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے درمیانی تشہد میں تشہد سے فارغ کھڑے ہو جاتے تھے, حوالہ یہ ہے مسند امام احمد اور اس کی سند صحیح. کچھ دعا پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں, یہ تو ان کی رائے ہے نا, نبی علیہ السلام سے تو ثابت نہیں. اب یہاں مطلب جو آدمی یہ پڑھ رہا ہے, اب اس نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام درمیانی تشہد میں تشہد سے فارغ کھڑے ہو جاتے تھے, تو لہٰذا درمیانی تشہد میں صرف تشہد کافی ہے, یہ ہو گیا. اب انہوں نے آگے جو لکھا, اگر کچھ ہے تشہد کے بعد دعا کرنا چاہے تو بھی جائز ہے. سمجھنے والے تو یہی سمجھے گا کہ حدیث کا حوالہ, حدیث کا ذکر ہے. یہ اپنی رائے پیش کر, اپنی رائے پیش. اچھا اب حضرت یہاں دیکھیں اس میں 282 اب یہ انہوں نے یہاں حدیث بیان فرمائی. من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحة الكتاب. اب یہ مسند الشامعین یہ ہے. اب یہ کون سی کتاب ہے؟ کیا مسند کتابوں میں شامل ہے؟ پہلے تو اس کو ثابت کریں, اس کے بعد یعنی جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے اسے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. اب اگلی حدیث دیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث, اب جو کوئی نماز پڑھے اور سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے. تو اب جو کوئی میں سب شامل ہیں بقول ان کے, امام بھی مقتدی. ٹھیک, یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا, یعنی مکمل نہیں. ابو ہریرہ سے کہا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں, تو سے ابو ہریرہ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ دل میں آہستہ پڑھ لیا کر. تو دل میں جب پڑھے گا تو زبان ہلائے گا, کہ دل میں پڑھنے سے زبان تو نہیں ہلے گی نا. تو حضرت فرماتے کہ تو آہستہ پڑھ لیا کر. یہاں دیکھیں الفاظ اقرأ بها فی نفسی, کہ امام پڑھ رہا ہے تو دل میں اس کے اوپر ساتھ ساتھ غور کرنا ہے, یہ ہے اقرأ بها فی نفسی. لیکن یہاں بہت ترجمہ اس کا کر رہے ہیں, یہ خیر انہوں نے دیانتداری کی ہے کہ دل کا لفظ انہوں نے ساتھ لکھ دیا ہے ترجمے کے اندر, مگر نہ لکھتے تو کیا کہا جا سکتا ہے. دوسری جگہ انہوں نے نہیں بھی لکھا. صفحہ نمبر 283 تیسری بار. اب یہاں دیکھیں, یہاں بھی وہ نفس کے لفظ ہیں. وَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ, ابن حبان وغیرہ, کہ چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک سورہ فاتحہ پڑھ لے, فی نفسِهِ, اپنے نفس میں. اب اس کا ترجمہ یہاں کیا فرمانا ہے, تم میں سے ہر شخص سورہ فاتحہ آہستہ پڑھے, یہاں دل کا ترجمہ, نفس کا ترجمہ نہیں کیا, یہاں آہستہ پڑھے, وہاں کر دیا یا نہیں. اچھا اب یہاں بخاری سے اٹھائے حضرت, اس کے اندر ہے کہ جس آدمی نے فی نفس ہی طلاق دی, طلاق واقع نہیں ہوگی. تو اگر آہستہ دے دے تو طلاق واقع نہیں ہوگی. ایک آدمی اونچی آواز سے کہے میں نے طلاق دی, ہوگی. تو آہستہ آواز میں کہہ دے طلاق واقع نہیں ہوگی. تو پھر فی نفس کے کیا معنی ہے؟ کہ دل میں اس کا خیال آیا ہے, ارادہ کیا ہے, اس کی وجہ سے طلاق واقع. تو مدعی اب وہاں میں نفس کے معنی دل کے ہیں, اور اس کو انہوں نے دل, اس کو آہستہ کے معنی میں کیا. کہ حضرت اللہ وضاحت فرما رہے ہیں اقرأ بها فی نفسی, کہ زبان ہلانے کی اجازت نہیں. اور ہم کہنے کہ جس پر زبان نہیں ہلائے گا تو پڑھنا ادا نہیں ہوگا. پھر ملے گا, یہ بھی اہل حدیث حضرات کی کتاب ہے, ہماری کتاب میں. یہ دیکھیں, یہ نماز سن مولف ثنا حق شعیب, یہ مولانا, یہ حضرت جو ہے نا, یہ مشہور مولانا شمس الحق صاحب, فوت ہو گئے اہل حدیث ملتان کے مولانا شمس الحق صاحب، یہ ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اپنی مسلک کی، اہل حدیث مسلک کی نماز ہے ان کی. اب اس میں آپ دیکھیں، پہلے قعدہ میں التحیات اور کلمہ شہادت، اور دوسرے قعدہ میں ان کے علاوہ درود شریف اور دعائیں پڑھنے کو تشہد کہتے ہیں. ابو داؤد شریف مشکات، یہ مزہ کہ خود یہ لکھ رہے ہیں. ہاں دوسرے قعدے میں، پہلے قعدے میں صرف تشہد. ٹھیک ہے، ہو گئی بات، میں دفعہ دین والی میں عرض کر دیتا ہوں. اب یہ دیکھیں، ہاتھ جو ہے وہ باندھنا، انہوں نے لکھا کہ بھائی سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے، ناف کی روایت صحیح نہیں، سینے والی جو ہے وہ وائل بن حضر کی روایت سینے کہ سینے کی روایت وائل بن حضر رضی اللہ عنہ سے ہے، اور وائل بن حضر رضی اللہ عنہ آخری دور کے ساتھ گئے اس کے تدلے کا، لہذا سینے والی روایت ہے. اب حضرت یہاں دیکھیں، سینے والی روایت بھی چرانوے، یہ ہے کہ ہاتھ کہاں تک اٹھانی ہے، اور مالک جو بھی آخری بات کے انہوں نے لکھا ہے کہ وہ آخری بات کے، تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے انہوں نے لکھا ہے، اس میں شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کو کندھوں کے برابر اٹھاتے. اب انہوں نے اس حدیث کو، یہ حدیث شیخ ہے نے نقل کی ہے، بددیانتی نہیں کی، انہوں نے اس کو لکھا. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ اس نے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تکبیر کہتے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کندھوں تک اٹھاتے. یہ حدیث آپ کے درمیان کی، یہ حدیث اصحاب خمسہ نے نقل کیا ہے، احمد نے صحیح قرار دیا، بددیانتی نہیں ہے، عمل نہیں ہے اس کا مصنف کا، لیکن اس نے بددیانتی نہیں کی، حدیث بیان کی ہے، لیکن آگے وہ وجہ بیان کریں گے کہ ہم کیوں نہیں کرتے. ابو عمیر سعدی رضی اللہ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، یہاں تک کہ دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر کرتے. حدیث آخر تک بیان کی، اور صحیح ترمذی، اس کو امام ترمذی نے صحیح کہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب اس کے بعد یہ دوسری حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اٹھاتے. حضرت مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، یہاں تک کہ انہیں اپنے دونوں کانوں کے برابر کرتے. وہ حدیث بھی انہوں نے دی ہے، یہ حدیث بھی دی ہے کہ بددیانتی نہیں کہ اس کو انہوں نے ضعیف کہا، انہوں نے دوسری حدیث بھی دی ہے کہ ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، ہم حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، یہاں تک انہیں دونوں کانوں کے اوپر کے حصے کے برابر کرتے. ٹھیک ہے، یہ حدیث مسلم نے نقل کی. اچھا پھر دیکھتے ہیں، وائل بن حجر سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا جب آپ نماز میں داخل ہوئے تو آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے تکبیر کہی. حمام نے بیان کیا کہ اپنے دونوں کانوں کے برابر. یہ حدیث مسلم نے نقل کی ہے. حضرت وائل بن حجر نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نے نماز شروع کی تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کانوں کے برابر اٹھایا، پھر آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ لباس کے شروع میں اپنے ہاتھوں کو سینوں تک اٹھاتے تھے، اور ان پر لمبی ٹوپیاں اور چادریں پہنی. یہ حدیث ابو داؤد کی ہے، یہ اس کی اسناد حسن ہے. کہ جو دوسرا آیا تو سردی کا موسم تھا تو چادروں کے اندر سے ہاتھ اٹھا رہے تھے، تو وہ جہاں تک اٹھ سکتے تھے اٹھائے، تو کانوں تک نہیں اٹھائے. صحابہ نے جو یہ مطلب انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اصل جو ہے وہ کانوں تک ہاتھ اٹھانا، اور وائرل روایت میں نے وہ آپ کو دکھائی ہے علاوہ سنن کی، کہ تم کانوں تک ہاتھ اٹھا اور عورت جو ہے یہ سینے کے برابر تک ہاتھ اٹھا، اس کی وضاحت اس کے اندر موجود ہے. اب ایک اور بات جو اب یہ ہے کہ ہاتھ کہاں رکھنے چاہیے، الصدر سینے پر، ہاتھوں کو سینے پر رکھنا. اب جو حدیث انہوں نے لائی تھی، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز ادا کی، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر سینے کے اوپر رکھا، ٹھیک ہے، علی صدری. رواہ ابن خزیمہ فی اسناد ہی نظر وزیاد بلا نظر غیر محفوظہ. اب یہ دیکھیں، اب اس حدیث کا حوالہ دیا انہوں نے، یہ حدیث ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں نقل کی ہے اور اسناد میں کلام ہے، سند اس کی صحیح نہیں. سینے پر ہاتھ رکھنے کے الفاظ کی زیادتی غیر محفوظ ہے، علی صدر ہی یہ اصل حدیث میں ہے ہی نہیں، یہ بات کے راوی نے اس کے اندر اضافہ کیا ہے یہ غلطی، اور پھر اس کو انہوں نے پوری یہ تفصیل بیان کی، تو اس کے دلائل بیان کیے ہیں کہ جو بات میں نے کہی ہے میں نے یوں نہیں کی، ٹھیک ہے. یہ ہے علی صدر علی وائر رضی اللہ عنہ. اب اس میں آگے، اب قبیصہ بن حلف سے روایت ہے کہ میرے والد نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ اپنی دائیں جانب سے پھرتے اور بے جانب سے میں نے آپ کو دیکھا، آپ نے یہ اپنے سینے پر رکھا، بیان کیا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے جوڑ کے اوپر. یہ حدیث احمد نے نقل کی ہے، اس کی اسناد حسن ہے، لیکن ان کے بعد سینے پر یہ غیر محفوظ ہے، سینے کے الفاظ ہیں وہ حدیث میں نہیں ہیں، یہ بات کے راوی نے اضافہ کیا. طاووس نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے اور پھر دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے اور آپ نماز میں ہوتے. رواہ ابو داؤد فی المراسیل و اسنادہ ضعیف، اس کی سند ضعیف ہے. اب اس کے بعد انہوں نے دوسری اسے بیان کی، بعض فی وضع الجدین فوق الصدر، کے ناف کے اوپر ہاتھ رکھنا، یہ اس کی انہوں نے حدیثیں جو ہے وہ بیان کی ہیں. اب اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں، تحت الصدر ناف کے نیچے کی حدیث جو بیان کی ہے اس کو دیکھیں. حجاج بن حسان نے کہا کہ میں نے ابو مجلس سے سنا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ راوی کو شک ہے کہ میں نے کہا کہ میں ہاتھ کیسے رکھوں، انہوں نے کہا کہ وہ دائیں ہاتھ ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے پشت پر رکھتے اور انہیں ناک کے نیچے رکھتے. یہ حدیث ابن ابی شیبہ نے نقل کیا، اس کی اسناد صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور یہ حدیث بائل بن حجر کی، ان کے اپنے بیٹے کی روایت ہے. علقمہ بن وائل بن حجر سے روایت ہے کہ میرے والد نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا. یہ حدیث ابن ابی شیبہ نے نقل کی ہے اور اس کی اسناد صحیح ہے. اب مطلب کہ وائل بن حجر کے جو روایت وہ دے رہے ہیں، انہوں نے بھی دی ہے، وہ دی ہے علی صدری والی، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ الفاظ علی صدری والے یہ غیر محفوظ ہیں. وفی اسناد ہی نظر، اس کی اسناد بھی جو ہے وہ کمزور ہے. وزیادہ علی صدری غیر محفوظ، اور صدر علی صدری سینے والے الفاظ جو ہیں یہ اثر حدیث میں نہیں، اور ان کے مقابلے میں اسی وائل محفوظ کے جو روایت جو صحیح سند کی ہے اس کے اندر جو ہے یہ موجود ہے کہ یہ کہ انہوں نے میرے والد نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا. یہ حدیث ابن ابی شیبہ، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے نقل کیا، اس کی اسناد صحیح ہے. اب رفع دین کا مسئلہ اس میں دیکھ لیتے ہیں، میں اپنی جو بات ہے وہ میں عرض کر دوں. اب ان کا مطلب کمال یہ ہے حضرت کہ انہوں نے جتنی صورتیں عملی طور پر موجود ہیں نا، سب کی انہوں نے حدیثیں جا جواب دی ہیں. اب یاد رکھیں، باب رفع الیدین عند الرکوع عند رفع الراس من الرکوع، کہ رفع دین کرنا رکوع کے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت قومے میں رفع دین کرنا. حضرت عبداللہ بن عمر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے آپ دونوں ہاتھ دونوں کندھوں کے برابر اٹھاتے، جب رکوع کی تکبیر کہتے اور جب رکوع سے سر مبارک اٹھاتے دونوں ہاتھ بھی اسے اٹھاتے، اور فرماتے سمیع اللہ علمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ایسا نہیں فرماتے تھے. یہ حدیث شیخین نے نقل کی ہے. نہمی نے کہا کہ اس سلسلے میں ابو حمید سعدی، مالک بن حویرث، وائل بن حجر، علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ دیگر صحابہ سے بھی روایات رفع دین کی موجود ہیں، ٹھیک ہے. اب ہے کہ کیا نبی صاحب نے ہمیشہ کی ہے کہ نہیں کی. اب وہ اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ حدیثیں صحیح ٹھیک ہے فیضین کی. اب یہاں دیکھیں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اسے سمجھو نماز شروع فرماتے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے, جب آپ رکوع فرماتے جب رکوع سے سر مبارک اٹھاتے اور آپ سجدے میں ایسے نہیں فرماتے تھے, آپ کی نماز اسی طرح ہی یہاں تک کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جا ملے. اب اختلاف اس بات کا ہے کہ آخری عمل ہے یا آخری عمل نہیں, اس کے لیے حدیث انہوں نے پیش کی. اب یہ حدیث بیہقی نے نقل کیا ہے اور یہ حدیث ضعیف بلکہ من گھڑت ہے. چھویں صدی چوتھی صدی وہ خود امام بیہقی لکھ دے بین حدیث کے لیے میں نے نقل تک کی تھی لیکن امام نہ سند لکھ دیں مطلب بیہ دے محدث نے نہ لکھ دے کہ روایت کیسی ہے کیسی مطلب اس میں یہ دیکھ اس میں. اچھا اب انہوں نے آگے بیان کیا رفع جان نہ کرنے کی روایت ہمیں باب رفع جان لی سجود کے سجدے میں رفع جان کی روایتیں بھی موجود ہیں ٹھیک. تو یہ نسائی کے اندر ہے. یہ اب دیکھیں اس میں انہوں نے دلیل بیان کی ہے کہ مالک بن حویرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے رفع دین کرنے کی اور مالک بن حویرہ کا آخری وقت کے صحابی ہیں ٹھیک ہے. اب مالک بن حویرہ کی مکمل روایت کیا ہے, انہوں نے صرف رکوع والی دی ہے رکوع اور رکوع سے اٹھنے کی دی ہے. اب مکمل روایت دیکھیں نسائی کے اندر جب حضرت مالک بن حویرہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا جب آپ نے اپنی نماز میں رکوع فرمایا اور جب رکوع سے سر مبارک اٹھایا, جب سجدہ فرمایا جب سجدے سے سر مبارک اٹھایا تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ انہیں اپنے کانوں کے برابر اوپر والے حصے کے برابر فرمایا. یہ حدیث نسائی نے نقل کی ہے اور اس کی اسناد صحیح ہے. سنن نسائی چھ کتابوں میں سے. پھر دیکھیں حضرت انس نے روایت ہے کہ بلا شبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے. یہ حدیث ابو یعلی نے نقل کیا اس کی اسناد صحیح ہے. پھر وہی ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی تکبیر اس تکبیر کے بعد جب کہ سجدہ کرنے کے لیے جھکتے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے. اب سجدے میں روتے. یہ حدیث طبرانی نے اوسط میں نقل کیا ہے اور حیثمی نے کہا کہ اس کی اسناد صحیح. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھا دیکھا جب کہ آپ نماز شروع فرماتے جب آپ رکوع فرماتے جب آپ سجدہ فرماتے. اس میں بھی یہ حدیث ابن باز نے کی ہے اس کے تمام راوی سیکھا ہے مگر ایک راوی اسماعیل بن عیاش اور وہ صدوق ہے سچا راوی ہے لیکن کمزور ہے لیکن ہے سچا راوی. یہ انہوں نے اس کو بھی یعنی مطلب کہ دیانت داری کا تقاضا ہے جی ساتھ ساتھ انہوں نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے یا کیا ہے کیا نہیں. پھر دیکھیں حسین بن عبد الرحمن نے کہا کہ ہم نے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ یہ تابعی ہیں ان کے پاس گئے تو عمرہ نے کہا کہ ہم نے حضرمین کی مسجد میں نماز پڑھی تو علقمہ بن وائل نے اپنے والد سے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو شروع فرماتے رکوع اور سجدہ فرماتے وقت اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا. ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے خیال میں جو تمہارے والد نے رسول اللہ علیہ وسلم کو ایک دن دیکھا تو ان سے یہ بات یاد کر لی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یاد نہیں کی. پھر ابراہیم نے کہا کہ رفع دین صرف نماز کے شروع میں ہے. اب یہ تابعی میں فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو حضرت کی صحبت میں مستقر رہے ان کو تو یاد نہیں رہا اور آپ کے والد نے صرف ایک دفعہ دیکھا تو اس نے یہ بات بیان کر دی اور آپ اس کی بات کو قبول کر لیں. یہ حدیث دارقطنی نقل کیا اور اس کی اسناد صحیح ہے. یحیی بن ابی اسحاق نے کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دو سجدوں کے درمیان رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا. یہ حدیث امام بخاری نے جو رفع یدین میں نقل کیا اس کی اسناد صحیح ہے. اب نیوی نے جو ہے وہ محدث نے اپنا تبصرہ لکھا ہے. یقینا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ سجدے کا رفع یدین کوئی چیز ثابت نہیں یا رفع یدین سجدے کا بھی ثابت ہے. میں نے اسے منسوخ قرار دیا ہے اس لیے کہ اس کے اس دعوے پر اور کوئی دلیل نہیں مگر جیسی دلیل اس شخص کی ہے جسے یہ کہا کہ تکبیر تحریمہ لگا رفع دین نہ کرو یعنی جس طرح سے شروع نماز کے رفع دین کرنا ہے رکوع کا نہیں کرنا سجدے کا نہ کرنا بھی اسی اصول کی بنیاد پر سجدے کا رفع دین چھوڑنا جس اصول کی وجہ سے ہے رکوع کا رفع دین چھوڑنا بھی اسی اصول کی وجہ سے. ابھی انہوں نے اپنی رائے جو ہے اس کے اندر بیان کی. اب دیکھیں کہ رفع دین صرف شروع نماز کے اندر ہے اور آگے نہیں. آپ کے سوال کے جواب آ گئے. القمہ نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز نہ پڑھاؤں. انہوں نے نماز پڑھی تو پہلی بار کے علاوہ رفع دین نہیں کیا. اب ایک صحابی جس کا ذکر ابھی آپ نے یہاں سنا ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ سنت کو چھوڑنے والا گمراہ ہے, وہی صحابی رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے اپنے شاگردوں کو کہ میں تمہیں نبی علیہ السلام والی نماز نہ پڑھاؤں. اب انہوں نے نماز پڑھائی اور شروع نماز کے سوا رفع دین نہیں کیا, تو کیا نبی علیہ السلام کی تہمت لگے گی؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو کہا کہ نبی علیہ السلام والی نماز پڑھاؤں, اور نبی علیہ السلام نے نماز پڑھا رہے ہیں اور شروع رفع دین سے شروع میں کر رہے ہیں, اور یہ سب سے زیادہ حضور کے قریب رہے ہیں, 20 سالہ رفع کر رہے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ, اور وہ یہ بات فرما رہے ہیں. جب یہ بات فرما رہے ہیں تو اب کیا کہیں گے کہ رسول اللہ بن ذالک انہوں نے جھوٹ کہا. پھر دیکھیں رواہ سراست و حدیث صحیح, اس کو 3 نے روایت کیا ہے, ابو داؤد نے, نسائی نے اور ترمذی نے, 3 نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. جبکہ یہ فرما رہے ہیں کہ رفع دین نہ کرنے کی کوئی حدیث صحیح نہیں, یہ حدیث کی 6 کتابوں میں سے جو مشہور ہیں 3 روایت کر رہے ہیں اور سر حدیث کی صحیح, اور وہ فرما رہے ہیں کہ نہیں صحیح نہیں. اب ان 3 محدثین کی مانیں گے یا ان کی بات مانیں گے؟ اچھا پھر دیکھیں, انہوں نے یہ بات ایک لکھی ہے اس میں, لیکن انہوں نے کہا کہ کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے عشر مبشرہ میں سے کسی سے ثابت نہیں کہ وہ رفع دین نہ کرتا ہو. اب یہ دیکھیں یہ ثابت ہے کہ اسود رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ پہلی تکبیر میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے. یہ حدیث صحابی نے نقل کی ہے اور یہ اثر صحیح ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ صرف شروع میں رفع دین کرتے تھے پھر نہیں کرتے. اب علی رضی اللہ عنہ, عاصم بن کلیب نے اپنے والد سے بیان کیا ہے کہ بلا شبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز کی پہلی تکبیر میں اپنے ہاتھ اٹھاتے پھر اس کے بعد نہ اٹھاتے. یہ حدیث طحاوی ابو بکر بن شیبہ بیہقی نے نقل کی ہے اور اس کی اسناد صحیح ہے 3 کتابوں کے. پھر یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جن کی بنیاد پر یہ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں جی رفع دین کرنے, ابن عمر کا اپنا عمل کیا ہے یہ دیکھیں. مجاہد نے کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور صرف نماز کی پہلی تکبیر ہی میں ہاتھ اٹھاتے تھے. یہ حدیث طحاوی ابو بکر بن ابی شیبہ اور بیہقی نے معرفت کتاب کا نام ہے میں نقل کی ہے اور اس کی سند صحیح ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا جو عمل ہے وہ رفع دین کرنے کا نہیں. اور یہ ضابطہ ہے کہ جو صحابی اپنی روایت پر عمل نہ کرے تو تب چھوڑتا ہے عمل کہ جب اس کے نزدیک وہ روایت وہ عمل منسوخ ہو گیا ہو یا غیر افضل ہو, اور اگر جو ہے منسوخ نہیں ہوا اور افضل ہے تو صحابی رضی اللہ عنہ سے ممکن نہیں کہ وہ جو بات بیان کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے. یہ رفع دین کا جو ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ وہ فرما رہے ہیں مجھے. ہاں یہ تو کر رہے ہیں نا, یہ تو فرما رہے ہیں کہ عشر مبشرہ سارے کے سارے رفع دین کرنے والے تھے. اب یہاں عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر آ رہا ہے اور یہاں حضرت رضی اللہ عنہ کا ذکر آ رہا ہے, وہ رفع دین نہیں کرتے تھے. تو عشر مبشرہ میں خلفائے راشدین میں 4 میں سے 2 کی بات یہاں آ گئی تو نہیں کرتے تھے. اور سند بھی کس کی ہے؟ امام بخاری نے کہ استاد کی کتاب, ابن ابی شیبہ ان کے استاد ہیں, ان کی کتاب. اب ہر مین کے اماموں کو سمجھ نہیں ہے اس بات کون حرمین شریفین کے رفع دین کرتے ہیں نا حضرت, وہ گزارش یہ ہے کہ وہ 4 اماموں میں سے 2 امام رفع دین نہ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں, 2 امام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, ان کے نزدیک نہ کرنا افضل ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کرنا افضل ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ جو عرب والے ہیں وہ حملی ہیں, امام احمد حنبل کے مقلد ہیں, اس وجہ سے رفع دین کرتے ہیں وہ. تو اس لیے سنت کی وجہ سے نہیں, مطلب سنت دونوں ہیں. اب یہاں اختلاف ہے ترجیح کا کہ دونوں میں سے ترجیح کس کو ہے. اب اس میں ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجیح دی ہے وہ ترجیح دی ہے نہ کرنے کو, اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ترجیح دی ہے نہ کرنے کو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں نے ترجیح دی ہے کرنے کو. لیکن یہاں ایک اور بات یہ دیکھنے چاہیے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجیح دی ہے کرنے کو, کہ یہ ان کا اجتہاد ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ کا اجتہاد ہے کہ نہ کرنا افضل ہے. وہ دلائل کیا ہے وہ میں ابھی عرض کر دیتا ہوں کہ نہ کرنا افضل ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ بغداد میں تشریف لائے اور حضرت امام ابو حنیفہ کے مزار پر آئے, تو یہ مزار کے ساتھ مسجد ہے, الحمدللہ مجھے بھی وہاں حاضری کی سعادت ہوئی ہے, میں نے بھی وہاں ایک جمعہ پڑھا. تو یہاں جب آئے تو انہوں نے مسجد میں نماز پڑھی تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے رفع دین نہیں فرمایا. جب رفع دین نہیں فرمایا تو ان کے شاگرد نے سوال کیا کہ حضرت آپ نے تو رفع دین کو ترجیح دی ہے اور یہاں آپ نے رفع دین کی ترجیح کو چھوڑا ہے. حضرت نے فرمایا کہ میں نے جو ترجیح دی ہے اپنے اجتہاد کی وجہ سے دی ہے, اور یہاں اجتہاد ٹکرا رہا ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے, تو میرے مقابلے میں افضل ہیں, اس لیے میں نے اس مقام پر شرم محسوس کی کہ میں ان کے اجتہاد کی مخالفت کروں. ٹھیک ہے جی. اب آپ حملی جو امام رفع دین کر رہے ہیں, آپ ان میں سے کسی سے پوچھیں وہ یہ نہیں کہے گا کہ رفع دین نہ کرنے سے نماز خلاف سنت, نہیں کہے گا. کیوں؟ اس لیے میں اپنا واقعہ بھی ایک عرض کر دیتا ہوں. میں حضرت الحمدللہ پہلی دفعہ تو اللہ نے مجھے سعادت عطا فرمائی 1986 میں گیا تھا وہاں. اس کے بعد جو ہے میں دو بس جانا ہے آنا ہے تو بس اپنے ایک مزاج ہے, کسی سے تعارف نہیں, کسی سے ملنا نہیں, بس اپنے کام میں جو ہے وہ رہنا ہے. حتیٰ کہ میں مسجد حرام سے ایسے باہر نکلا تو بیت الخلاء کی طرف ایک ساتھی ملا جو میرا میٹرک کا کلاس فیلو تھا. اس نے کہا کہ حضرت السلام علیکم, اچانک ملاقات ہو گئی. کہنے لگا میری سامنے گھڑی کی دکان ہے. میں نے کہا بھائی میں مہمان کسی کا ہوں لہذا میں معذرت چاہتا ہوں, تو پاکستان آؤ گے تو ملاقات کریں گے, باقی ہاں میں وقت نکال کے نہیں آ سکتا, یہ مسجد حرام میں آ جاؤ تو وہاں ملاقات کر لیتے, تو اس لیے میں نہیں ملتا تھا. 2013 میں حضرت میں اللہ نے توفیق عطا فرمائی میں گیا. تو میں وہاں گیا تو یہ زائرین کو زیارت کرانے کے لیے آتے ہیں نا, یہ بسوں وغیرہ والے, تو رات کو جناب والا وہ آئے, یہ پوچھتے ہیں ہوٹلوں میں بھی کس کس نے زیارت کرنی. تو میں بذات خود میں جول بھی نہیں رکھتا تھا, تو میرا بیٹا اور میرا بھائی یہ ہزار ساتھ تھے, تو ان کے ذمہ تھا کہ جس سے کچھ بات طے کرنی ہو ہوٹل والے سے یا کہیں آنا جانا ہو ٹیکسی والے سے تو وہ طے کرتے. تو آئے تو انہوں نے اسے طے کیا کہ صبح جی ہم 14 آدمی ہیں تو ہم نے زیارتوں کے لیے جانے. اور جنگا جی ٹھیک, صبح آ گیا ان کا جی وزارتوں کا معاملہ طے ہو گیا, 10 ریال لیں گے تو لہٰذا اس میں چلنا ہے. میں نے کہا ٹھیک. صبح حضرت جب ہم آئے بس میں بیٹھ گئے تو 14 ہم تھے, باقی اور بھی حضرات دیگر حضرات. اب جب چلے تو وہ جو ہے وہ پیسے لینے کے لیے ڈرائیور کا موہ میں جو ہے وہ چلا, وہ آیا تو میں نے بھی 14 آدمی تھے تو پیسے میں ادا کرتا تھا, میں نے 140 ریال نکال کے ہاتھ میں رکھ دیے. وہ آیا جب میرے پاس ہے اس نے کہا حضرت رکھے میں لیتا ہوں. میں سمجھا کہ یہ پرچون پیسے لے رہا ہے, اکٹھے پیسے اکٹھے بعد میں لے گا. اس اثنا میں میری بچی میرے ساتھ تھی, چھوٹی تھی, تو آگے وہ کھجوروں کے باغ میں جو ہیں سلمان فارسی والے باغ, اس میں جا کے گاڑی رکی تو بس میں نیچے نہیں اترا, میں تو بیٹھ رہا. بچی نیچے اتری, تھوڑی دیر کے بعد جو آئی نا وہ اس نے تھیلا بھرا ہوا تھا کھجوروں کا, اس نے آ کے مجھے دیا. میں نے حیران ہو کے پوچھا, میں نے کہا تمہاری جیب میں تو پیسے نہیں تھے. اس نے کہا جو بس والے ہیں نا انکل, انہوں نے دیا ہے کہ اپنے ابا جی کو جا کر دے دو. اب میں حیران بھائی کیا ہے. اس کے بعد جب واپس آئے جو ہوٹل پہ اتارا تو میں نے پھر اس کو 140 پیش کیے. کہنے لگے بس آپ شرمندہ نہ کریں. تو پھر راز یہ کھلا کہ جب ہم راستے میں پھر چلے تو احد کے شہداء کے قبروں پہ گئے تو اس نے کہا کہ آپ نے یہاں دعا نہیں کرنی, دعا کرو گے تو روکیں گے آپ کو, تو لہٰذا بس میں آ کے آپ نے دعا کرنی. بس اس نے ساتھ کھڑی کی, جب کھڑی کی بس کی تو اس نے جو مالک تھا بس کا وہ عربی تھا, یہ اردو سپیکنگ تھا جو معاون تھا. اس نے اس کے کان میں کچھ کہا, اس نے بس ایک طرف کھڑی کر دی. اب اس نے اعلان کیا کہ جی ہماری خوش نصیبی ہے کہ جی کوئی یہ فلان دینی اسکالر لٹر پٹر یہ وہ ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں, تو ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مطلب مالک نے کہا گزارش کروں گا کہ وہ احد کے شہداء کے بارے میں کچھ تعارف بھی کرا دیں زائرین کو, اور پھر اس کے بعد دعا بھی کریں, پھر ہم یہاں سے چلیں گے. میں حیران بھائی مجھے یہ کیسے جانتے ہیں. خیر میں نے آ کے بیان بھی کیا, بیان کے بعد دعا بھی کرا دی, دعا کرانے کے بعد پھر وہاں سے حضرت چلے. پھر اس نے پیسے نہیں لیے تو میں نے اس سے پوچھا, اس نے کہا جی میں ایک دفعہ یہاں آیا تھا پاکستان میں اور ملتان میں تو یہاں دہلی گیٹ میں نے مسجد میں نماز پڑھی تھی، رمضان مبارک کا مہینہ تھا، 29 کی رات تھی، اور آپ نے وہاں بیان فرمایا تھا. میں نے کہا کہ اس وقت سے مجھے آپ سے عقیدت ہے، تو لہذا میں تو انتظار میں تھا کبھی خدمت کا موقع ملے تو میری طرف سے یہ آپ ہدیہ جو ہے قبول فرمانے. یہ اب میں حضرت میرا معمول تھا کہ مسجد نبوی میں نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں بیٹھتا تھا، تو 11 بجے تک وہاں باقی میرے بھائی اور بھتیجے وغیرہ بیٹھے، یہ پھر آ جاتے تھے اکٹھے، ہم ہوٹل میں جاتے، میں بیٹھا تھا تو وہی بس والا آ گیا. کہنے لگا حضرت کہ میں یہاں آتا ہوں، جو شیوخ حرم ہیں ان سے بھی پوچھتا ہوں، بھی کوئی مسافر ہے جس کو زیارت کرانی ہے، تو میں جو سب سے بڑے شیخ ہیں مسجد نبوی کے معلم، ان کے پاس آیا. انہوں نے کہا کہ ایک ملتان کا پروفیسر ہے خواجہ وکرام صدیقی، وہ آتا ہوگا عمرہ کر کے چلا جاتا ہوگا، ہمیں کئی سالوں سے اس سے ملاقات کا اشتیاق ہے، ہم نے اس کے ایک دو تحریریں پڑھی ہیں، تو ہم اسے ملنا چاہتے ہیں، تو تم تو زیارتیں کراتے ہو نا، کبھی تمہیں موقع مل جائے تو آئے ہوں تو ہماری ملاقات تم کرا دیں. جمعرات کا دن تھا، جیسے آج جمعرات ہے، میں نے کہا کہ میں تو انہیں آج ہی سیر کرا کے آیا ہوں، زیارتیں کرا کے آؤں. کہنے کہ پھر آج رات کا کھانا میری طرف سے ہو گیا، ان کو اگر قائل کر لو تو میرے پاس آ جائے. وہ آئے تو میں نے کہا کہ میں بتاتا ہوں، میرے وہ بیٹا وغیرہ آئے تو میں نے کہا بھائی ایسے دعوت ہے، چلنا ہے تم نے. انہوں نے کہا جی گھر جا کے ہوٹل پہ بھی جا کے سونا ہے، تو اچھی بات ہے کہ ان کے ساتھ نشست ہو جائے گی. خیر ان کے گھر گیا تو کھانا وغیرہ کھایا. یہ تعارف ہوا. اسی طرح جب ہم مسجد حرام میں، حرم پاک کے اندر، وہاں کے جو شیوخ تھے انہوں نے بھی ایک آدمی ہمیں بیٹھا تھا حرم پاک اس کے خانہ کعبہ کے سامنے، وہ آیا تو میں اپنے خالزاد میرے بھائیوں سے گفتگو کر رہا تھا، وہ بیٹھا ایسے پیچھے بیٹھا تھا نماز پڑھ رہا، تو اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے، نام بتایا. وہ آ کے ملا، کہنے لگے اساتذہ یہاں کے آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. پھر میں گیا تو یہ حرم کے شیوخ سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد حضرت خیر پروگرام ہوئے، 4 نشستیں تو حضرت حرم پاک میں ہوئیں اور 4 نشستیں الحمدللہ مسجد نبوی میں ہوں. انہوں نے مجھ سے کہا جو شیخ حرم ہیں، انہوں نے کہا جی حضرت کل کا پروگرام رکھا ہے ایک کلب کے اندر، تو اس میں آپ کا بیان ہو. پھر میں نے کوئی بات نہیں کہ حضرت میں وہاں پہنچا تو میرے سامنے ایسے تقریباً بہت بڑا حال تھا، کوئی 1000 کے قریب افراد موجود تھے اور صدارت تھی جو حرم پاک کے سب سے بڑے استاد ہیں، شیخ ہیں، ان کی صدارت تھی. میں نے دیکھا کہ سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے، تو میں نے شیخ سے کہا، میں نے کہا کہ حضرت میں ناراض آپ نہ ہوں، آپ کی کوئی مجبوری ہوگی، میری مجبوری نہیں، تو میں تصویر نہیں کھینچوا سکتا، میں نہیں بیٹھ سکتا. اللہ کو جزائے خیر دے، انہوں نے حضرت فوری طور پہ منتظم کو بلایا، تو اس کو کہا کہ شیخ نہیں بیٹھ سکتے اس کیمرے میں، کیمرہ آگے سے ہٹا، اس نے ہٹا دیا. اب اس کو ہٹانے کے بعد جو ہے، جب ہم اس بات کو کر کے پھر میں وہ بات جو آپ کی ہے اس میں آئے. اس کے بعد جو ہے وہ جب نشست ختم ہو گئی، کھانے کے لیے بیٹھے، جب کھانے کے لیے بیٹھے تو مجھے میرے بھائی نے کہا کہ آپ کے سامنے سے انہوں نے ہٹایا تھا، وہ چلتا رہا. تو میں نے شیخ سے شکوا کیا، میں نے کہا یہ بتا رہے ہیں کہ چلتا ہے، پڑھنے کے واللہ ایسا نہیں ہے. وہ بات یہ تھی کہ ہم آپ کا یہ بیان سنوانا چاہتے تھے حضرات علماء اور حرم پاک کے اندر، لیکن کیونکہ آپ عمرے پہ آئے ہیں تو اس کے لیے تھا کہ ہم گورنمنٹ کو درخواست دیتے کہ فلاں آدمی کا ہم نے بیان کرانا ہے، تو وہ آپ کے قوائف پاکستان سے منگواتے، تو قوائف کے آنے جانے میں آپ عمرہ کر کے چلے جاتے، اس لیے ہم نے مشورہ کر کے یہ متبادل حل نکالا ہے کہ اس وقت ایک حال نہیں تھا جس میں آپ بیٹھے تھے، 11 حال بک تھے، اور الحمدللہ 10,000 سے زیادہ علماء تھے. ہم نے حملی علماء، ہم نے شافی حملی علماء، حنفی علماء اور اہل حدیث علماء، تینوں کے علماء کا جمع کیا تھا، 10,000 علماء جمع تھے، تو اس میں آپ کا بیان ہوا ہے. تو ہم نے یہ ہٹایا ہے، تو آواز آپ کی ہر طرف گئی ہے، تصویر آپ کی نہیں گئی، آپ بے شک اس کو چیک فرما لیں اگر ہو تو. ہم مجھے میں نے آپ نے فرما دیا، بات ختم. اب اس میں حضرت جو مجھے موضوع دیا گیا تھا وہ یہی تھا کہ آج کل کے جو فتنے ہیں، ادیان باطلا ہیں، اس پر آپ نے گفتگو کرنی ہے. تو میں نے ممن یشاکک الرسول من بعد ما تبین له الہدى، اس آیت پہ میں نے گفتگو کی. جب گفتگو کی تو جب میری گفتگو مکمل ہوئی 1.5 گھنٹہ، تو شیخ نے اعلان فرمایا کہ کوئی سوال وغیرہ ہوں تو چٹ بھیجیں. اب جناب والا چٹ آئی، ایک چٹ آئی، ایک چیز یہی آئی مشہور مسئلہ کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سورت فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور آپ کا مقتدی نہیں پڑھتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے اس کے جواب میں حضرت عرض کیا، میں نے کہا اگر کوئی پاکستان کا رہنے والا یہ کہہ دے کہ اس حدیث میں یہ ہے تو مجھے اعتراض نہیں ہوگا، آپ حضرات تو یا عربی ہیں یا عرب میں رہنے والے ہیں، تو آپ کو تو عربی قواعد کا علم ہونا چاہیے، یہ ترجمہ اس کا ہے ہی نہیں عربی قواعد کے لحاظ سے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ اگر ایک فعل لازم ہے نا، کہ جیسے بیٹھا، اس کے لیے دوسرے کی ضرورت نہیں، اس کو فعل لازم کہتے ہیں، اس نے بٹھایا، کوئی ہوگا تو بٹھائے گا نا، تو یہ فعل متعدی ہے، میں نے پڑھا، کوئی چیز پڑھنے کی ہوگی تو میں پڑھوں گا نا، اس کو فعل متعدی کہتے ہیں، تو میں نے کہا قرآن مجید کا ضابطہ یہ ہے حدیث پاک کا عربی زبان کا کہ اگر فعل لازم ہو اس کو متعدی بنانا ہو تو بازد بھی لگاتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں ہے ذہب اللہ بنورہم، ذہبا وہ کیا اور ذہبا بھی وہ لے گیا، ذہب اللہ بنورہم اللہ ان کی روشنی لے گیا، تو بھی لگاتے ہیں متعدی بنانے کے لیے، اور جو پہلے متعدی ہو اس کے ساتھ اگر بھی لگائیں گے تو اس کے لیے دو مفعول چاہیے، یہ میں نے کہا زبان کا اصول ہے، تو یہ قرآن پڑھنا جو ہے یہ پہلے متعدی ہے، کیونکہ اس لیے کوئی چیز ہوگی تو آپ پڑھیں گے نا، یہ متعدی ہے، اور یہاں اگر یہ ترجمہ ہوتا جو آپ کر رہے ہیں تو الفاظ ہوتے لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحۃ الکتاب، یہ ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو اس کے معنی ہیں یہاں دو چیزیں، تو ایک صورت فاتحہ اور مزید، تو اس کا ترجمہ ہے کہ اس آدمی کی نماز نہیں جو صورت فاتحہ کے ساتھ مزید حصہ نہیں پڑھتا، اصل ترجمہ حدیث کا یہ ہے، تو آپ کا جو مقتدی ہے جس نے سوال بھیجا ہے، کیا ان کا جو مقتدی ہے وہ مزید حصہ پڑھتے ہیں؟ اگر ان کا مقتدی مزید حصہ نہیں پڑھتا تو انہوں نے اصول کہاں سے نکالا ہے کہ امام دونوں چیزیں پڑھے گا، صورت فاتحہ بھی پڑھے گا مزید حصہ بھی پڑھے گا، اور مقتدی جو ہے صورت فاتحہ تو پڑھے گا مزید حصہ نہیں پڑھے گا، اس کے اندر استثناء کہاں ہے؟ جس اصول سے آپ نے اس کو مستثنا کیا ہے وہ اصول آپ مجھے بتا دیں، اس کے بعد اسی اصول سے ہمارا استثناء ہے کہ نہ صورت فاتحہ پڑھے گا نہ مزید حصہ پڑھے گا، مزید حصہ پڑھنا اس کے لیے ہے جس کے لیے صورت فاتحہ پڑھنا، اور جو مزید حصہ نہیں پڑے گا صورت فاتحہ بھی نہیں پڑے گا، تو اس لیے کہ حدیث کا مفہوم یہ ہو رہا ہے، میں نے اس کی وضاحت دی، پھر میں نے کہا کہ آپ کہیں گے کہ جناب یہ تو نے قیاس کیا ہے، گرامر کے اصول سے بات بیان کر رہا ہے، تو یہ میں نے کہا کہ میں گرامر سے نہیں بلکہ یہی حدیث مسلم شریف کے اندر ہے، یہی حدیث ابو داؤد شریف کے اندر ہے، یہ حدیث نسائی شریف کے اندر ہے، وہاں آگے موجود ہے فصاعدن، صورت فاتحہ کے ساتھ مزید حصہ ملانا ضروری ہے، تو یہ میرا قیاس نہیں ہے، قاعدے کی بات نہیں بلکہ روایت کے لحاظ سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ اس بات سے دوسری چیٹ تو خیر بہت آتی ہیں، اسے دو بات نیاز کر رہا ہوں، دوسری چیٹ آ گئی کہ آپ اپنی نماز بیت ایک حدیث سے ثابت کریں، میں نے کہا یہ آپ نے جو پابند کیا ہے کہ میں اپنی نماز بیت ایک حدیث سے ثابت کروں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ اپنی نماز بیت پورے ذخیرے حدیث سے ثابت کریں، میں آپ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، میرا سوال آپ پہ برقرار ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نماز بیت تین رکعت پڑھتے ہیں، اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسری رکعت میں بیٹھتے ہیں، یہ دو باتیں ہماری نماز بیت میں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی نسائی شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز بیت کی دوسری رکعت میں لا یسلم السلام نہیں پھیرتے، میں نے کہا ہماری دونوں باتیں ثابت ہو گئیں جلدی سے، کیسے؟ کہ دوسری رکعت میں، دوسری رکعت تب ہوگی اگر تین رکعتیں پڑھیں گے تو دوسری رکعت ہوگی، اگر تین رکعتیں نہیں پڑھیں گے تو دوسری رکعت کیسے ہوگی، تو لہٰذا دوسری رکعت میں حضرت جو ہے لا یسلم السلام نہیں پھیرتے تھے، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ تین رکعتیں، اور پھر 14 صحابہ کرام سے مروی ہے جن میں حضرت کی دو ازواج بھی شامل ہیں رضی اللہ عنہ، کہ جس میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز بیت جو تھیں وہ تین رکعت پڑھتے تھے، پہلی میں سورۃ اعلیٰ پڑھتے تھے، دوسری میں سورۃ کافرون پڑھتے تھے، تیسری میں سورۃ اخلاص پڑھتے تھے، لہٰذا 14 کی روایت، اور اصول یہ ہے کہ اگر 10 صحابی روایت کریں تو اس کی حیثیت خبر تواتر کی ہے اور قرآن کے برابر وہ قطعی ہو جاتی، تو یہ 14 ہیں، تو لہٰذا اس کی قطعی ہونے میں کیا شک ہے؟ ایک بات، اگلی بات یہ ہے کہ ہم دو رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں، تو اس حدیث کے یہ بات ثابت ہو رہی ہے، عائشہ نے فرمایا کہ لا یسلم، تو سلامی پھیرتے تھے. اگر نہ بیٹھتے ہوتے تو لا یسلیمو کے الفاظ نہ ہوتے, لا یقعدو کے الفاظ ہوتے کہ وہ بیٹھتے نہیں تھے. تو لا یسلیمو کے الفاظ ہیں کہ بیٹھتے تو تھے, سلامی پھیرتے تھے. تو میں نے کہا کہ ہماری دونوں باتیں حدیث سے ثابت ہو گئیں, میرا سوال آپ پہ برقرار ہے. یہ ہوا. اس کے بعد جب کھانے کے لیے بیٹھے, میں عرض کر رہا تھا تو شیخ میرے سامنے بیٹھے تھے, میں ان کے سامنے بیٹھا تھا, ان کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا تھا. اس نے ان کے سے آہستہ سے کہا کہ شیخ کی جو باتیں ہیں بڑی مدلل تھیں, لیکن کیا کریں کہ ہم اپنا مسلک نہیں چھوڑ سکتے. اور انہوں نے یہ بات کی تو شیخ نے ہنستے ہوئے کہا, انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ شیخ سے رابطے میں رہو تو انشاءاللہ تمہاری جو ہے وہ اصلاح ہو جائے گی. پھر تو یہ بات بعد میں ہوگی, تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ اہل حدیث مسلک کے عالم تھے جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ ہمارے جو حملی حضرات ہیں ان شلوک سے میری نشست ہوئی ہے, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم غیر مقلد نہیں, کیونکہ ہم امام صاحب کے مقلد ہیں احمد رحمۃ اللہ علیہ, تو اس لیے ہم اپنے امام کے اجتہاد کو ترجیح دیتے ہیں اور آپ کی بات کو بھی غلط نہیں کہتے. تو آپ کے امام کی وہ اجتہاد ہے, تحقیق ہے, یہ ہمارے امام کی تحقیق ہے, اس لیے نہ ہم آپ کو غلط کہتے ہیں نہ ہم غلط. تو لہٰذا وہ بھی جائز ہو گیا. ایک بار اگلی بار یہاں سے ایک صاحب گئے, ہمارے درس کے نوجوان ساتھی تھے, وہ گئے وہاں عمرے پہ. وہاں میرے اپنی پھوپھی کے لڑکے ہیں, میری اپنی برادری بھی اہل حدیثوں کی ہے. تو یہاں میں اس کا پس منظر بتا دوں, میں نے بھی شروع کے اندر جب میں لڑکا تھا میں نے رفع دین کیا. یہ فاروقی کتب خانے والے, یہ مولانا عبد الودود صاحب جو سون حلوے والے ہیں, تو یہ اہل حدیث گھرانے, یہ ہمارا ننیال ہے. اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ سب سے پہلے ملتان کے اندر جو اہل حدیث ہوا ہے وہ میرا گھرانہ ہوا ہے, میرا ننیال ہوا ہے. تو لہٰذا یہ مزہ کے ہوئے. تو میری خالہ ماجدہ, وہ مولانا عبد الودود صاحب ان کے ماموں لگتے تھے, تو ان سے وہ حدیث پڑھتی تھیں. جب وہ حدیث پڑھتی تھیں تو حدیث پڑھتے پڑھتے ماموں جان نے بھانجی کو رفع دین پہ لگا دیا. اب بھانجی رفع دین کرنے لگی, جب رفع دین کرنے لگی تو انہوں نے اپنی شاگردات کو رفع دین کرایا. کوئی 250-300 کے قریب طالبات تھیں جن کو انہوں نے رفع دین کرا دیا. اب انہوں نے پورے خاندان میں دیکھا کہ کون بچہ ہے جو میری بات مانے تاکہ میرے بعد میرا جانشین بنے, انہیں میں نظر آیا ماننے والا. انہوں نے مجھے تنہائی میں قائل کیا رفع دین کا, میں نے رفع دین شروع کر دیا. میں اس وقت چھٹی جماعت کا طالب تھا, رفع دین کرتا رہا, رفع دین کرتا رہا. اس کے بعد حضرت یہ ہوا کہ پھر بات معلوم ہوئی کہ جناب نہ ہم امام صاحب کے مقلد ہیں, امام صاحب کی تحقیق رفع دین ہے کہ جو اس کے بارے میں حدیث موجود ہے. اس کے بعد میں نے پھر رفع دین چھوڑ دیا. جب چھوڑ دیا تو اس کے بعد یہ ہوا حضرت کہ میں نے اس بارے میں کچھ حضرات نے مجھ سے کہا جی ہمیں انڈر پریشر کیا جا رہا ہے. تحریک نظام مصطفیٰ میں یونیورسٹی کا طالب علم تھا, تو اس وقت میں علاقے کا نظام مصطفیٰ کا ناظم تھا. تو تحریک نظام مصطفیٰ میں جو ہمارے ساتھ اہل حدیث حضرات بھی شامل تھے, انہوں نے حنفیوں کو رفع دین پہ قائل کرنا شروع کیا. تو مجھے کئی ساتھیوں نے کہا کہ جی اگر آپ رفع دین کے قائل ہو جاتے ہیں تو ہم بھی قائل ہو جاتے ہیں. اب میں نے کہا اس کی تحقیق کر لیتے ہیں. میں نے حضرت اس سلسلے میں رسالہ لکھنا چاہا, اس کے لیے مجھے دلائل چاہیے تھے. اب دلائل مجھے چاہیے تھے تو میں دلائل نہیں مل رہے تھے عام حدیث کی کتابوں میں. میں نے خواب دیکھا, خواب دیکھا کہ میری ملاقات کسی سے ہوئی. تو میں نے کہا جی مجھے وہ دلیل چاہیے اور معتبر مصنف چاہیے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تو نے مصنف عبدالرزاق پڑھی ہے؟ میں نے اس کا نام بھی نہیں سنا تھا. میں نے کہا نہیں. کہنے مصنف عبدالرزاق پڑھو. اب مصنف عبدالرزاق حضرت 11 جلدوں کی کتاب ہے اور بیروت میں چھپی عربی کی ہے. اور عبدالرزاق رحمۃ اللہ وہ ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کے استاد کے استاد ہیں. اب ان کی کتاب 11 جلدوں میں ہے اور تبع تابعی ہیں اور بہت زبردست ان کا وہ ہے مقام حدیث کے اندر. اب میں جناب والا کالج سے آیا تو فاروقی کتب خانے والے جو اہل حدیث مکتبہ ہے, تو یہ عبد الودود صاحب کے پوتے تھے. تو ان سے میرا ویسے دوستانہ تھا, میرے خالزاد بھائی لگتے تھے. تو میں آتا تھا تو کتابیں ان سے خریدتا تھا. میں آ کے بیٹھا. اب میں نے تمام کتاب کو تو خان میں دیکھا, مصنف عبد الرزاق نہیں ملی. میں آ کے بیٹھا تو مجھے وہ فرمانے لگے مولانا عبد المنیم صاحب کہنے لگے جی آپ سے ایک بات کرنی ہے. میں نے کہا جی فرمایا. کہنے لگے کہ ایک کتاب ہے مصنف عبد الرزاق, وہ میں نے بیروت سے منگوائی ہے اور وہ اڈے پہ پہنچی ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو اٹھوانے کے, تو اگر آپ خریدنا چاہیں تو میں جتنے کی منگوائی ہے اتنے پیسے آپ سے لوں گا. بس میں نے کہا مجھے تھوڑی مہلت دیں. میں گیا حضرت, میں نے پیسوں کا انتظام کیا, پیسے ان کو دیے, کتاب وہ الحمدللہ مجھے مل گئی. اب جب میں نے اس کو اٹھا کے دیکھا تو ذہن کھلنا شروع ہوا, کیونکہ وہ تو نبی احسان کے قریبی محدث سے, تو اس لیے 11 جلدوں کی. پھر اس کے اندر جو ہے وہ دیکھتا گیا تو یہ معاملہ جو ہے کھلتے چلے گئے. پھر میں الحمدللہ اس سے پختہ ہوا. پھر میں نے اپنی خالہ جان سے بات کی جنہوں نے مجھے بنایا تھا. اتفاق کا معاملہ نظام ہے کہ میری شادی بھی ان کی بیٹی سے ہوئی. جب ان کی بیٹی سے ہوئی تو ان کا ہمارے گھر آنا جانا ظاہر پہلے بھی تھا, اب بیٹی کی وجہ سے زیادہ آنا جانا ہوا. جب زیادہ آنا جانا ہوا تو میں نے خالہ جان سے کہا, میں نے خالہ جان میں نے مصنف عبدالرزاق دیکھی ہے اور امام بخاری کے استاد ابن ابی شہبہ کی کتاب بھی دیکھی ہے اور یہ بات بھی دیکھی ہے کہ جو ابن عمر رضی اللہ عنہ جن کی روایت پہ انحصار ہے وہ خود رفع دین نہیں کرتے, تو لہٰذا جب صحابی رفع دین نہیں کرتا تو اس کے معنی کہ نہ کرنے کو ترجیح حاصل ہے. جب میں نے ان کو دکھایا, وہ کتابیں دکھائیں, وہ دیکھا تو الحمدللہ وہ بھی عالمہ تھیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, وہ الحمدللہ دوبارہ حنفیت میں آ گئیں اور اپنی وفات سے پہلے انہوں نے جتنی ان کی طالبات شادی شدہ تھیں سب کو انہوں نے پیغام بھیجا کہ مجھ سے بولو ملو آئیں. کہنے لگی کہ میں نے آپ کو اس طرف لگایا تھا, تو لہٰذا غیر مقلد ہونا تو صحیح نہیں ہے, کسی امام کا مقلد ہونا صحیح ہے. تو ہمارے ہاں کیونکہ امام رحمۃ اللہ سب سے اولیت رکھتے ہیں, ہم الحمدللہ ان کے مقلد ہیں, تو لہٰذا اس میں ترجیح حاصل ہے. تو الحمدللہ اس میں صرف ایک لڑکی نے معذرت کی کہ میری شادی اہل حدیثوں کے اندر ہوئی ہے, میں نہیں چھوڑ سکتی, باقی جتنی تھی سب نے الحمدللہ جو ہے وہ چھوڑا. اب حضرت جہاں تک رفجان کا تعلق ہے, اب اس میں مختصر میں ایک عرض کر دوں. مظفر گڑھ میں میرا بیان تھا تبلیغی مرکز میں, میں فارغ ہوا تو مجھے میزبان نے کہا کہ حضرت یہاں کچھ طالب علم ہیں کالج کے آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو میں مظفر کالج میں بھی رہا تھا اس سے پہلے 6 سال, میں بیٹھ گیا. جیسے ہی عشاء کی نماز کے بعد بیان وغیرہ ختم ہو گئی ہے, آنا تھا بیٹھے تو سامنے 2-3 نوجوان بیٹھے. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی فرمائیے. اب نوجوان کہہ رہا ہے یہ بات انہوں نے بھی لکھی ہے, اس نے کہا کہ حضرت 400 روایتیں ہیں رفع دین کرنے کی اور آپ رفع دین نہیں کر سکتے. اب میں حضرت ایک سوال کر رہا ہوں کہ اگر عام آدمی بھی ہو جس کا زیادہ دین سے تعلق نہ ہو, جب 400 کا لفظ سنے گا حدیثوں کا تو دماغ تو ہل جائے گا, یہ جب 400 حدیثیں ہیں اس کو رفع دین کیوں کر. میں نے اس سے سوال کیا, میں نے کہا کہ آپ نے وہ 400 حدیثیں ہیں گنی ہیں؟ اس نے کہا جی نہیں. تو میں نے کہا آپ کو کیسے معلوم 400 حدیث؟ اس نے کہا جی وہ علماء بتاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. میں نے کہا نہیں, 15ویں صدی کا عالم جھوٹ نہیں بولتا. سیاستہ کے مؤلف امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ جو 3ری صدی کے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں, کہ انہوں نے ابن مسعود کی رفع دین نہ کرنے کی روایت لکھی ہے, اس کے بعد آگے انہوں نے لکھا ہے وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ, کہ یہ رفع دین نہ کرنے کے قائل کون ہیں؟ کہ نبی علیہ السلام کے بے شمار علماء صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین میں جو علماء کی کثیر تعداد ہے یہ رفع دین نہ کرنے کی قائل ہے. تو میں نے کہا کہ صحابہ کرام کے علماء کی کثیر تعداد جو رفع دین نہیں کر رہی تو ترجیح کس کو حاصل ہے؟ تو لہٰذا امام ترمذی رحمۃ اللہ نے جو لکھا ہے نوز بل رضا انہوں نے غلط بیانی کی. اگلی بات میں نے کہا آپ نے عالم کی بات کو قبول کیا ہے, گنتی تو پرائمری کا طالب علم بھی کر سکتا ہے, تو آپ نے گنتی میں ان کی بات کو قبول کر لیا, گننے کی تکلیف وغیرہ نہیں کیا آپ نے, تو آپ ہے ہوئیں وہ ہے. اور اگر ہم اجتہادی معاملات میں جہاں ہم نہیں صلاحیت رکھتے جو آدمی ہمیں کی بات مان لیں ان کی تکلیف کریں تو ہم ہو گئے مجھے یہ فرق آپ مجھے سمجھے. چلو میں نے کہا بات چھوڑو, اگلی میری بات. آپ نے کتنی حدیثیں فرمائی ہیں؟ کہا جی 400. میں نے کہا 400 تو بہت زیادہ ہیں, 40 کتنے فیصد ہو گئے؟ انہوں نے کہا جی 10%. میں نے کہا نہیں یہ تکلیف بھی آپ کو نہیں دیتا, 4 کتنے فیصد ہو گئے؟ کہا جی 1%. میں نے کہا یہ بھی تکلیف نہیں دیتا, آپ مجھے ایک حدیث ایسی دکھا دیں جس میں 5 باتیں موجود ہوں, میں قائل ہو جاؤں گا کہ آپ حدیث پہ عمل کر رہے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ میں بھی اس پہ عمل کروں گا, کیوں؟ کہ میں تو امام صاحب کی تحقیق کو ترجیح دیتا ہوں کہ میں اس مقام پہ نہیں ہوں, لیکن یہ میں نے کہا پانچ بات میری نوٹ کرا دیں. میں نے کہا جی پہلی بات یہ کہ اس حدیث کے صحیح ہونے پر محدثین متفق ہو, کہ یہ نہ ہو کوئی کہہ کے ضعیف ہے کوئی کہہ صحیح ہے, یہ کہ محدثین متفق ہوں گے حدیث صحیح ہے. کہنا مجھے کیا چاہیے تھا, کہنا مجھے یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہو یا نبی علیہ السلام نے صحیح کہا, کیونکہ تم تو کہتے ہو ہم امتی کی بات تو مانتے نہیں, لیکن نہیں, میں ان بات کو الجھانا نہیں ہے, بات کو سلجھانا ہے, محدثین نے اس کو صحیح کہا ہو. نمبر دو, تین مقام کا آپ رفع دین کرتے ہیں, رکوع میں جاتے ہوئے, رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اور تیسری رکعت کے شروع میں, یہ نا تین مقام پر رفع دین, رکوع میں جانا, رکوع سے اٹھانا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے, تین مغرب, اس میں تین مقام کے رفع دین کا ذکر موجود ہو. اگر اس سے زیادہ ہو, سجدے کی بات ہوگی, سجدے میں رفع دین, تو آپ کی دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ آپ سجدے میں نہیں کرتے, اور اگر اس کے اندر تین باتیں نہ ہوئیں دو میں ہوئیں تو آپ کی دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ آپ نے یہ تینوں ایک درجے کے برابر, تو اس لیے تین مقام کا رفع دین اس کے اندر موجود ہو. تیسری بات, اختلاف کرنے پہ نہیں ہے, اختلاف ہے کہ نبی اسلام کا آخری عمل ہے یا آخری عمل ہے, تو اس کے اندر وضاحت موجود ہو کہ نبی اسلام کا آخری عمل ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ جس صحابی نے اس حدیث کو روایت کیا ہو اس کی اپنی اور روایت اس روایت سے نہ ٹکراتی, اگر روایت ٹکراتی ہو تو محدثین نے اس کو اشتراک کہتے ہیں اور وہ حدیث قابل عمل نہیں ہوتی. پانچویں بات یہ ہے کہ صحابی رضی اللہ عنہ کا اپنا عمل بھی اس روایت کے مطابق, اگر اپنا عمل اس کی روایت کے مطابق ہے اس کے معنی ہے اس کے نزدیک وہ عمل غیر افضل ہے. یا مجھے ایک حدیث دکھا دیں میں مان لوں گا کہ آپ حدیث پہ عمل کر رہے ہیں. اس نے کہا جی یہ تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں, 400 میں سے ایسی بہت سی حدیث ہوں گی. میں نے کہا کب دکھائیں گے, کہنے لگے ہم نے قرآن محل دیکھا ہوا ہے, یہ 15 سال کی بات ہے کہ ہم آپ کو دکھائیں گے. میں 15 سال ہو گئے ابھی تک انتظار میں بیٹھا ہوں, ابھی تک پھر بات تشریف نہیں لائے. یہ بات اب یہ ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کیوں ترجیح دی ہے رفع دین نہ کرنے کو کرنے پر, اس کی وجوہات میں عرض کر دیتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر دو راوی ایک بات بیان کر رہے ہوں اور ان کی بات ٹکرا رہی ہو, اس میں دیکھا جائے گا کہ زیادہ بڑا عالم کون سا ہے. یہی ہے کہ یہاں بھی اگر دو ڈاکٹروں کی بات ٹکرا رہی ہو تو دیکھا جائے گا کہ اسپیشلسٹ کون سا ہے. تو رفع دین کرنے کی روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ, اور رفع دین نہ کرنے کی روایت ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ. اب ان کی بات آپس میں ٹکرا رہی ہے, جب آپس میں ٹکرا رہی ہے تو ان میں سے دیکھا جائے گا بڑا عالم کون. تو بڑے عالم ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں کہ جن کو خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ابن عمر کے والد ہیں وہ بھی اپنے سے بڑا عالم کہتے ہیں, اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے 3 سندیں عطا فرمائی. حضرت آج مجھے کسی عالم کی سند حاصل ہو جائے تو میں اس پہ فخر کروں گا, اور نبی علیہ السلام کی سند جس کو حاصل ہو جائے اس کا مقام کیا ہے. حضرت نے فرمایا, یہ بخاری کی حدیث ہے, حضرت نے فرمایا کہ 4 آدمیوں سے قرآن سیکھو, اور پہلا نام نبی علیہ السلام نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو لیا. دوسری سند کی حضرت نے فرمایا کہ ما حدثکم ابن مسعود فصدقوه, فرمایا کہ جو حدیث تمہارے سامنے ابن مسعود بیان کرے تم ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اس کی تصدیق کرو. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں رفع دین نہ کرنا, تو ذمہ داری ہماری کیا ہے کہ ایک لمحہ کی تاخیر کے بغیر ان کی تصدیق کرنی. 2 سندیں, 3 سند, فرمایا کہ میری امت کے لیے جو کام ابن مسعود نے پسند کیا میری پسند بھی ہوئی. تو یہ فقہ اور احکام اور مسائل کی سند ہے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو علمی لحاظ سے فوقیت حاصل ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ پر, اس لیے ہم اس روایت کو ترجیح دیں گے. دوسری وجہ ترجیح کہ اس کی روایت زیادہ ترجیح ہوگی اس کو ہوگی کہ جو زیادہ جس کا قرب ہو. ٹھیک ہے, اب میرے بارے میں ایک آدمی مجھ سے ملاقات ہوئی اس نے ایک بات بیان کی, دوسرا آدمی وہ ہے جو میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, وہ کہہ کہ میں تو اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں مجھے تو زیادہ پتہ ہے. تو زیادہ جو قریب ہوگا اس کی روایت کو زیادہ قبول کیا جائے گا. ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی نبی علیہ السلام کے قریب ہیں, لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی رفاقت 20 سال کی رفاقت ہے, اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پانی کا, وضو کا, غسل کا انتظام ان کے ذمہ ہوتا تھا. حضرت جب مسجد میں تشریف لاتے تھے حضرت کی مبارک جوت اور حضرت کا عصا مبارک یہ سنبھالتے تھے. تو جب یہ سنبھالتے تھے تو حضرت کے قریب ہی کھڑے ہوتے ہوں گے, حضرت قریب ہی بیٹھتے ہوں گے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں پہلی دفعہ آیا مدینہ منورہ میں تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آتے جاتے دیکھا تو میں یہی سمجھتا تھا کہ حضرت کے گھر کے فرض ہیں، اتنا قرب ان کا ہے، تو لہٰذا زیادہ جو اقرب ہے، زیادہ قریب ہے، اس کی بات کو ترجیح دی جائے، اس لیے ان کی روایت کو ترجیح ہوگی. دو بات. تیسری بات، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہاں روایت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع دین کیا، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے دوسری روایت یہ بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے رفع دین نہیں کیا. انہوں نے دونوں صورتیں بیان کی ہیں، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے صرف ایک صورت بیان کی ہے حدیث کی تمام کتابوں کے اندر، رفع دین نہ کرنا. تو جس کی حدیث کے اندر دو صورتیں پائی جاتی ہوں گی، اس کے مقابلے میں اس کی حدیث کو ترجیح دی جائے گی جس میں ایک صورت پائی جاتی ہوگی. اس لیے بھی تین باتیں. چوتھی بات ہے کہ عمل دیکھا جائے گا. جب عمل دیکھا جائے گا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا عمل ہے کہ رفع دین نہیں کرتے، ابن عمر رضی اللہ عنہ جو رفع دین کے راوی ہیں وہ بھی رفع دین نہیں کرتے. ابھی میں نے حدیث پڑھ کے دکھائی ہے طحاوی کے اندر، ابن ابی شیبہ کے اندر، جو امام بخاری کے استاد ہیں، تو اس کے اندر مرتع امام محمد کے اندر جو تبع تابعی ہیں، ان کی روایت کے اندر ہے کہ ابن عمر خود رفع دین نہیں کرتے تھے. جب ایک راوی اپنی روایت پر عمل نہیں کرتا تو دوسروں کے لیے بھی وہ قابل عمل نہیں ہوگی، تو اس وجہ سے ترجیح ہے نہ کرنے کو. پھر پانچویں بات یہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے جتنے شاگرد ہیں وہ سارے کے سارے شاگرد متفق ہیں رفع دین نہ کرنے پر، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کے جو شاگرد ہیں کچھ کرنے والے ہیں، کچھ نہ کرنے والے ہیں. تو جہاں سارے متفق ہیں اس کو ترجیح دی جائے گی اختلافی صورت کے مقابلے. پھر اس کے بعد کہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا فعلیکم بسنتی اور سنت الخلفائے راشدین المہدیین. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت موجود ہے کہ رفع دین نہیں کرتے تھے، امام بخاری کے استاد ابن ابی شیبہ کی کتاب میں صحیح سند سے موجود ہے. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابن مسعود کی روایت ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، یہ دار قطنی کے اندر ہے، میں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی، عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے، میں نے تینوں کو دیکھا رفع دین نہیں کرتے. تو خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ. پھر علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابن ابی شیبہ کے اندر روایت موجود ہے کہ رفع دین نہیں کرتے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک ضابطہ ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ اگر کوئی کام ایسا کرتے تھے جو شیخین کے کام سے مختلف ہوتا تو اس کو روایت کیا جاتا ہے، محدث کو روایت ہے، اگر ان کا عمل شیخین کے مطابق ہو تو ان کا عمل روایت نہیں کیا جاتا. تو عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت موجود نہیں، جب موجود نہیں اس کے معنی ان کا عمل شیخین کے مطابق تھا. تو چاروں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ رفع دین نہیں کرتے تھے، کہیں ان کا رفع دین کرنا ثابت نہیں. جب خلفائے راشدین سے رفع دین نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فعلیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین المہدیین، تم بھی لازم ہے کہ میری سنت پر عمل کرو اور میرے خلفائے راشدین پر عمل کرو، تو اس لیے اس کو ترجیح حاصل ہے. پھر اس کے بعد اس ترجیح کے اندر یہ ہے کہ صحابہ کرام کا عمل، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو رفع دین کرنے والے صحابہ ہیں وہ چند ایک ہیں، ان کے نام دیے، جن میں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ اشرف مبشر کا نام نہیں، یہ چند ایک ہیں. اور جہاں رفع دین نہ کرنے کی روایت ہے تو انہوں نے لکھا کہ بے شمار علماء صحابہ میں سے وہ تھے جو رفع دین نہیں کرتے تھے. اب جس میں بہت بے شمار ہوں گے اس کو ترجیح حاصل ہوگی دوسروں کے مقابلے. پھر اس کے بعد نماز کی صفت ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کامیاب ہیں ایمان والے کہ وہ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خشوع یہ ہے کہ نماز کے اندر رفع دین نہیں کرتے اور نماز کے اندر نگاہ بھی ادھر ادھر نہیں پھیرتے. یہ صحابی کی وضاحت ہے، امام حرم کی وضاحت نہیں، لہٰذا اس وضاحت کو ایسے انہوں نے ترجیح دی ہے رفع دین نہ کرنے کو. پھر اس کے بعد یہ صفت، تو یہ ایک ضابطہ معلوم ہوا کہ جہاں حرکت اور سکون میں ٹکراؤ پایا جائے گا تو وہاں ترجیح دی جائے گی سکون والی روایت کو، کہ صفت کی وجہ سے، کہ نماز کی صفت سکون ہے. اور اس سے ساتھ ایک اور جو بات یہ ہے کہ ایک ضابطہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ حضرت آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز جسمانی حرکت ہے، اور نماز جب جسمانی حرکت ہے تو جسم کی کوئی حرکت زبان کی حرکت کے بغیر نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ شروع نماز میں رفع دین کر رہے ہیں، اللہ اکبر زبان کی حرکت ساتھ ہے، آپ رکوع میں جا رہے ہیں، کمر جھکا رہے ہیں، جسم کی حرکت ہے، آپ ساتھ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. ٹھیک، آپ رکوع سے سر اٹھا رہے ہیں، جسم کی حرکت ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، سر اٹھاتے ہیں. سجدے میں جا رہے ہیں، جسم کی حرکت ہے، اللہ اکبر کہیں گے تو یہ حرکت کریں گے. تو پوری نماز آپ دیکھ لیں نماز کے ختم ہونے تک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, دائیں طرف سلام پھیر ہے, یہ منہ کی حرکت ہے. السلام علیکم کے الفاظ کے ساتھ ہے, بائیں طرف آپ نے رخ پھیرا, جسم کی حرکت ہے, لیکن السلام علیکم الفاظ کے ساتھ ہے. پوری نماز میں آپ دیکھ لیں کہ کوئی حرکت جسم کی ایسی نہیں جو زبان کی حرکت کے بغیر ہو. اسی وجہ سے خود اہل عزیز حضرات نے بھی یہ کہا کہ جی سجدے کا رفع جائیں کیوں نہیں کرتے, کہ سجدے رفع اس لیے نہیں کرتے کہ وہاں جسم کی حرکت موجود ہے. جب جسم کی حرکت موجود ہے تو لہٰذا یہاں زبان کی حرکت موجود نہیں, اس لیے یہ فیضہ نہیں کریں گے. وہی بات جو سجدے میں وہی بات رکوع کے اندر موجود ہے کہ یہاں جسم کی حرکت موجود ہے تو رفع دین آپ کر رہے ہیں تو یہ اضافی حرکت ہے, کیونکہ اللہ اوپر ایک دفعہ کہہ رہے ہیں اور جسم کی حرکت دو دفعہ ہو رہی, ایک دفعہ ہاتھ ہو رہا ہے ایک دفعہ جسم جھک رہا ہے. تو یہ تو آپ رفع دین کے لیے علیحدہ اللہ اوپر کہتے ہوں اور رکوع کے لیے علیحدہ, ایسا نہیں ہے. دونوں میں سے ایک حرکت جو ہے اس کو چھوڑ دیں, اور رکوع کی حرکت کو نہیں چھوڑا جا سکتا کیونکہ وہ تو قطعی ہے نماز کا رکن ہے. تو یہاں رفع دین ہے یہ اضافی حرکت ہے, جیسے سجدے کا رفع دین اضافی حرکت چھوڑا جائے ایسے رکوع کا رفع دین بھی اضافی چھوڑا جائے گا. یہ ترجیح وجوہات ہیں جو وہاں سے ترجیح دیا, اس وجہ سے تو انہوں نے اس کو اختیار فرمایا. تو جو حنفی حضرات ہیں وہ ان کو غلط نہیں کہتے, کیونکہ وہ بھی کسی امام کی تحقیق پہ عمل کر رہے ہیں, ان کے نزدیک اس کو ترجیح ہے وہاں سے اس کو ترجیح. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ترجیح کیا ہے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ترجیح یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں 70 اکابر تابعین جو ہیں, میں ان کا شاگرد ہوں, یہ 70 اکابر تابعین وہ ہیں جو مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں. تو یہ اکابر تابعین یہ وہ ہیں جو رہنے والے ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری وقت کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صحبت اختیار کی. تو اس لیے آخری عمل یہی معلوم ہوتا ہے کہ نبی اسلام رفع دین نہیں کیا, یہ 70 کے 70 ہزار متفق ہیں رفع دین نہ کرنے پر, اس لیے میں رفع دین نہیں کرتا. اب امام شافعی امام رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ ہم نے حدیث ہمیں پہنچی ہے رفع دین کرنے کی, ہم نے اس کو اختیار کیا. اب اس کو اختیار کیا ہے کیونکہ یہ سنت ہے, سنت ہونے کی نفی کسی نے نہیں کی, تو اس لیے ہم نے جو سنت ہے پہلے اس کو اختیار کر لیا ہے, اب اس سنت کو چھوڑنا ہم اس مناسب نہیں سمجھتے, ہم اس لیے رفع دین کر. ان کی دلیل یہ ہے, اور امام ابو حنیفہ کی دلیل اور امام مالک کے دلیل جو ہیں وہ ہیں جو میں نے واضح کی. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کیونکہ ہم نے ہمیں روایت پہنچی ہے, عمل پہنچا ہے, ہم نے رفع دین شروع کیا ہے, اب شروع کیا ہے تو یہ بھی سنت ہے تو اس کو چھوڑنا ہم مناسب نہیں سمجھتے. یہ دوسری بات ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے حرم پاک کے اندر, وہاں شیخ ابو طاہر کردی تھے رحمۃ اللہ علیہ, وہ شافی مسلک کے محدث سے ان کا سبق ہوتا تھا وہاں. تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جانے ہیں, جا جاؤ. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ وہاں جب گئے ان سے حدیث پڑھ رہے تھے تو انہوں نے نماز میں رفع دین شروع کر دی. تو حضرت شیخ ابو طاہر کردی کو تو خوش ہونا چاہیے تھا نا کہ میں شافی مسلک کا ہوں, میں رفع دین کرتا ہوں, تو اس نے بھی رفع دین, ہندوستان کا بڑا عالم ہے رفع. تو انہوں نے نماز ان کو دیکھا رفع دین کرتے ہوئے, تو انہوں نے فرمایا, شیخ ابو طاہر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ولی اللہ کہ آپ نے رفع دین شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی ہاں. فرمایا کہ کیوں؟ کہنے کہ حضرت آپ میرے شیخ ہیں, آپ محدث ہیں, جب میں آپ کا حدیث کا شاگرد ہوں. حضرت نے فرمایا کہ میں تو کر رہا ہوں امام شافعی رحمۃ اللہ کی تقلید کی وجہ سے, اور تم رفع دین نہیں کر رہے امام حنیفہ کے تبلیغ کی وجہ سے. میں امام حنیفہ کے مقام کا آدمی نہیں کہ ان کی تحقیق کو میرے مقابلے میں تم چھوڑ دو, اس لیے میں تمہیں تاکید کر رہا ہوں کہ تم بغیر رفع دین کے نماز سے. یہ شاہ صاحب نے اپنے واقعات میں لکھا. تو فرمایا کہ میں اس کے بعد میں رفع دین نہیں کرتا. یہ بات حضرت اس دور کے اندر شیخ ناظم ندوی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ عباسیہ کے وائس چانسلر تھے. مجھے یہاں مولانا عبد البصیر صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ, اہل حدیث عالم تھے, دارالعلوم محمدیہ رحمانیہ میں حدیث کے استاد تھے. میرے ساتھ ان کا بڑا شفقت کا معاملہ تھا. مولانا شمس الحق صاحب بھی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ شفقت فرماتے تھے میرے یہاں آنا جانا تھا. تو مولانا عبد البصیر صاحب ہیں, وہ شہید ہوئے, تو وہ مجھ سے بڑے تھے, بڑے عالم تھے. تو انہوں نے مجھے اپنا واقعہ بیان کیا, کہنے کہ میں جامعہ عباسیہ میں پڑھنے کے لیے گیا. جب پڑھنے کے لیے گیا تو شیخ ناظم ندوی رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ تھے, تو ان سے پڑھتا تھا, تو میں نے رفع دین چھوڑ دیا. میں خاندانی اہل حدیث ہوں, میں نے رفع دین چھوڑ دیا. شیخ ناظم ندوی رحمۃ اللہ مجھے دیکھا, کہا کہ عبد البصیر تم اہل حدیث کھانا کھانا تو لوگ نہیں رکھتے. میں نے کہا جی. کہنے کہ رفع دین تم نہیں کرتے. کہنے کہ حضرت آپ نہیں کرتے, اس لیے میں بھی نہیں کرتا. حضرت میں تو میں تو امام رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کی وجہ سے نہیں کرتا. تو لہٰذا امام شافعی رحمۃ اللہ نے امام احمد نے ان کو اختیار کیا ہے، تو لہٰذا تم میری وجہ سے اس کو مت چھوڑو، تم اپنے اس کو کرتے رہو، کیونکہ تم کر رہے ہو اس لیے تم اس کو کرتے رہو، تمہارا کیونکہ مسلک وہ ہے. تو اس لیے حضرت اس میں کسی نے مجھے، میں نے جیسے حضرت نے شیوخ سے میری ملاقات ہوئی، مجھے کسی نے نہیں کہا، میرا پتہ ہے ان کو میں میرا مسلک کیا ہے، میرا فیدین نکڑنے کی مدد تحریر بھی انہوں نے آج سے نہیں 86 میں پڑھی تھی، تو اس سے وہ کہہ رشتے آتا، لیکن اس کے بعد جو ہے انہوں نے مجھ سے نہیں کہا کہ آپ نہیں کرتے کہ نہیں، بلکہ بہت سے حضرات نے اللہ مجھے معاف فرمائے، ان حضرات نے شروع کریں بعض نماز راستے میں جو ہوئی ہے تو انہوں نے مجھے امام بنا کے میرے پیچھے نماز پڑھی، مجھ سے نہیں کہا کہ آپ رفع دین نہیں کرتے، آپ کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ یہ آئمہ کا ترجیحی اختلاف ہے، یہ وجہ کہ حق الباطل کی بات نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ہاں مطلب کہ اگر دیکھیں نا، اگر کسی امام کی تقریر کی وجہ سے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ایک آدمی ہے وہ دوائی جا کے لیتا ہے، دوائی جا کے لیتا ہے اور وہ دوائی اثر کر جائے، اگر اثر نہ بھی کرے تو بھی جو عطائی ہے وہ مجرم ہے، اگر دوائی وہ صحیح بھی دے گا تو بھی قانون مجرم ہے، اگر ڈاکٹر جو ہے دوائی دے اس کا انتقال بھی ہو جائے تو ڈاکٹر مجرم نہیں. تو لہٰذا اگر کسی مجتہد کی وجہ سے کر رہا ہے کہ جی میں امام شاہ رحم کا مقلد ہوں اس لیے کر رہا ہوں، تو اس میں اگر جو آدمی جو ہے وہ مقلد نہیں ہے، غیر مقلد ہے، اس کے لیے گنجائش اس لیے نہیں کہ وہ ترجیحی دلائل کو دیکھے گا تو ترجیح نہ کرنے کو حاصل ہے، اور اگر وہ کہتے ہیں جی میں حنبلی ہوں، میں شافعی ہوں، تو میں ان کی تقلید ویسے کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مجتہد ہیں تو ان کی تقلید ویسے جو ہے جا سکتی. حضرت کیری کتاب ہے جنہیں اعتراضات جواب دیتے ہیں، صحیح نماز نبوی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، یہ شیخ عبد الرحمٰن عزیز کی تحریر کردہ ہے اور ابوالحسن مبشر احمد ربانی پاکستان کے جو اہل حدیث عالم ہیں اور عبداللہ رفیق جو ہیں، یہ انہوں نے اس پہ نظر ثانی کیا ہے اس کا جواب. مہربانی، شکریہ، جزاک اللہ خیر. باقی حضرت یہ ہے کہ یہ ہمارے جو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے رفع دین، ہم اس لیے کر رہے ہیں. حضرت گزارش ہے حضرت نے نہیں بھی کیا، حضرت نے حضرت ہر تکبیر پہ کیا ہے، تو پھر ایک صورت جو آپ اختیار کر رہے ہیں، کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ اس کے لیے ترجیح چاہیے، اور ترجیح جو ہے اس کے دلائل چاہیے، اس کے لیے یہ ہے کہ کسی محقق کی بات آپ مانیں گے، تو اپنی مرضی سے میں اور آپ تو فیصلہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی، کسی محقق کی بات مانیں گے. اگر ایک آدمی کہہ دے کہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ کی تقلید میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ محقق تھے، مجتہد تھے، انہوں نے تحقیق کی ہے. ہاں جی، جو وہی ہے نا جی، مطلب نبی السلام نے ہر اونچ نیچ پہ بھی کیا ہے، نبی السلام علیہ السلام نے جو ہے وہ سجدے میں بھی کیا ہے، نبی السلام علیہ السلام نے رکوع میں بھی کیا ہے. سجدے والا جو چھوڑ رہے ہیں، ہاں جی سجدے والا تو آپ چھوڑ رہے ہیں، یا تو آپ مطلب کہتے ہیں نہیں، دو سوچتے ہیں، اگر آپ فرماتے ہیں کہ رفع دین کرنا یہ افضل ہے، ایک دفعہ رفع دین کرنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، یہ بات ہے، پھر جو ہے کہ آپ وہ سجدے والا کیوں چھوڑ رہے ہیں، اس کی نیکیاں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. اب یہ ہے کہ دو صورتیں، ایک ہے کہ حرکت جو ہے یہ افضل ہے یا سکون افضل ہے. اگر حرکت افضل ہے تو حرکت انتہائی کرنی چاہیے، ہر اونچ نیچ پہ کرنی چاہیے. اگر سکون افضل ہے تو پھر سکون آخری درجے کا ہونا چاہیے، تو اس کے اندر زیادہ فضیلت ہوگی. تو پھر یہ ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، شروع میں کرنا چاہیے، پھر نہیں کرنا چاہیے. ایک دفعہ سب ہی کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، ایک دفعہ رفع دین سب ہی کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں، پھر چار پانچ دفعہ کرنے، ایک دفعہ کرتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہیں نا. ہاں جی، باقی میں تو کہتے نہیں، نہیں وہ تو رکوع کا اللہ اکبر ہے نا، رفع دین کا اللہ اکبر تو نہیں. لیکن حضرت گزارش یہ ہے کہ کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ میں حضرت سے اپنی بات کو مزید ایسے تھوڑا ایک منٹ میں مکمل اور کر دوں. میں نے عرض کر رہا تھا کہ ہمارے درس سے ایک نوجوان ساتھی پہلے یہاں قریب رہتا تھا، جمعے کے درس میں آتا تھا، تو آج کل وہ دور چلا گیا، وہ یہاں تھا، وہ عمرے کے لیے گیا، عمرے کے لیے گیا. تو میرے پھوپھی زاد بھائی ہیں، تو میں نے کہا میری برادری تو اہل حدیث حضرات کی، وہ وہاں وہ بھی عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے، رمضان مبارک کا مہینہ تھا. انہوں نے دیکھا کہ یہ اس وقت اکیلا ہے، میں ساتھ نہیں ہوں، تو اس نے کہا کہ اس کو قائل جو ہیں وہ کر دیں. تو یہ ہمارے اہل حدیث حضرات جس موقع سے بڑے فائدے اٹھاتے، انہوں نے کہا جو نماز عشاء کی پڑھ کے باہر نکلے، اس نے کہا کمال عزیز، کمال عزیز نام، کمال عزیز یہ جو حرم کے اساتذہ ہیں امام ہے تو یہ افضل ہے نا، تو جو امامت اللہ نے ان کو دی ہوئی ہے اس نے کہا جی یقینا افضل ہے، اس نے کہا جی وہ رفع دین کرتے ہیں تم رفع دین نہیں کرتے، اب اس کو قید کر، اب اس کا جواب سنیں۔ اب جو کہ درس میں بیٹھتا تھا نا اس نے کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے نزدیک بھی یہ افضل ہیں، اس نے کہا جی ہاں ہیں تو میں کہہ رہا ہوں، اس نے کہا کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم غیر مقلد نہیں ہم مقلد ہیں۔ حضرت عبد الرحمٰن سدیس کا جو ہے وہ فتویٰ شائع ہو چکا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے بارے میں غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ غیر مقلد ہیں، ہم غیر مقلد نہیں، ہم حملی مقلد ہیں اور ہم تقلید کو لازمی سمجھتے ہیں اور غیر مقلدیت کو ہم نجائز سمجھتے ہیں، ان کا فتویٰ شائع ہو چکا ہے۔ تو لہذا اس نے کہا، اس کمال عزیز نے کہا کہ بھائی جان وہ مقلد ہیں تو آپ بھی مقلد ہو جائیں، میں یہ نہیں کہتا آپ حنفی ہو جائیں، آپ حملی ہو جائیں، شافی ہو جائیں، مالکی ہو جائیں، لیکن کیونکہ ان حضرات آئمہ حرم کے لیے تقلید ضروری ہے تو لہذا آپ بھی مقلد ہو جائیں ان کی بات اگر ماں مانتے ہیں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، سعودی عرب کے آئین میں یہ بات موجود ہے کہ ہمارا قانون جو ہے وہ فقہ حملی کے مطابق ہوگا، تو وہ فقہ کو مان رہے ہیں، آپ فقہ کے مخالف، تو آپ فقہ کو ماننے والے بن جائیں، بے شک آپ حنفی فقہ کو نہ مانیں آپ حملی فقہ کو بھی عمل کر لیں۔ دو بات، تین باتیں، آپ رفع دین کی بات کر رہے ہیں، تیسری رکعت کے شروع میں وہ رفع دین نہیں کرتے، لوگوں میں جانے اٹھنے کا کرتے ہیں، تیسری رکعت کا رفع دین امام حرم نہیں کرتے، تو لہذا آپ میرے ساتھ پاکستان جانا اور اپنے اہل عزیز حضرات کے پاس جانا، مجھے ساتھ لے جانا، تو میں کو افضل جو ہیں وہ تیسری رکعت کا رفع دین نہیں کرتے، تم بھی رفع دین تیسری رکعت کا چھوڑ دو، ان کے مطابق عمل کرو۔ چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے، اس نے کہا کہ دیکھیں کہ ہاتھ آپ نے دیکھا ہے ان کو باندھے ہوئے، آپ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں یا سینے پہ ہاتھ نہیں باندھتے، یا سینے سے نیچے ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں، تو لہٰذا جا کے اپنے حضرات سے کہہ دینا کہ وہ افضل لوگ جو ہیں وہ سینے پہ ہاتھ نہیں باندھتے، ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں، لہٰذا تم بھی ناف سے اوپر جو ہاتھ باندھو، آپ نے ہاتھ تھوڑے نیچے کر لو۔ پھر اس نے کہا کہ دیکھیں کہ اب میرے ساتھ چلو، جا کے امام صاحب سے پوچھتے ہیں، ان کے نزدیک جاہری قرات میں مقتدی کے لیے منع ہے، وہ ممنوع قرار دیتے ہیں کہ جاہری قرات کے اندر مقتدی قرات نہیں کرے گا، صفاتیہ نہیں پڑھے گا، اور جو سری نماز ہے جس میں امام کے پاس نہ آ رہی ہو اس میں اجازت ہے، مستحب نہیں، یہ ان کا فتویٰ ہے۔ لہٰذا میرے ساتھ چلو، جا کے پوچھ دیتے ہیں کہ ان کا یہ مسئلہ ہے، فتویٰ ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو تم بھی اس میں عمل کرو، اور جا کے پاکستان کے اہل حدیث حضرات کہنا کہ افضل لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سری نماز کے اندر گنجائش ہے پڑھنے کی، اجازت ہے لیکن مصحب نہیں، اور جاہری کے اندر پڑھنے کی گنجائش نہیں، وہ ممنوع قرار دیتے ہیں، لہٰذا اس پہ عمل کرو تم۔ پھر اس نے کہا کہ ابھی ایک جنازہ آیا تھا، جنازہ پڑھا تھا، کہا اس نے کہا جنازہ انہوں نے کون سی آواز میں پڑھا تھا، آہستہ آواز میں پڑھا تھا یا اونچی آواز میں پڑھا تھا، کہ یہ آہستہ آواز میں پڑھا ہے، نہ کہ آپ اونچی آواز میں پڑھتے ہیں، جا کے اپنے لوگوں کو سمجھا دیں کہ افضل لوگوں کے طریقے پہ عمل کریں اور اونچی آواز کی بجائے آہستہ آواز میں جنازہ پڑھیں۔ پھر اس نے کہا کہ آپ 8 رکعت تراوی کے قائل ہیں، ابھی کتنی رکعت ہوئی ہیں مسجد کے اندر، یعنی کہ 20 رکعت ہوئی ہیں، تو آپ جا کے کہہ دیں کہ 8 رکعت والو 20 رکعت پڑھنا شروع کرو۔ ایسے حضرت وہ گنتا گیا کو 20-25 اس نے گرے، اس نے کہا کہ اب میں تو ایک پہ عمل نہیں کر رہا نا، رکوع کر رفع دین میں نے چھوڑا ہے نا، رفع دین تو لیتے ہیں، وہ 20 رکعت، ہاں تو آپ جو ہے یہ اس کے 25-25 باتوں کی مخالفت کر رہے ہیں، 24-25 باتوں کی آپ مخالفت کر رہے ہیں، اب اس کا کیا جواب تھا؟ یہی کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ہم بھی افضل کا طریقے کو اختیار کرتے ہیں، اس نے جلد سے جلد نہیں رہا، یا ناراض نہ ہو تم بھی ٹھیک ہو ہم بھی ٹھیک، حالت تو یہ۔ اور پھر یہ حضرت گزارش یہ ہے کہ یہ حضرات جو ہیں یہ حملی، ایک تو میں نے کہنا کہ اپنی تحقیق ہے ہمیں، اور سوال یہ ہے، میں حضرت کروڑ پکا کے اندر ایک ذمہ دار صاحب نے مسجد بنائی تو انہوں نے اہل حدیث کو وہاں خطیب رکھ لیا، بس کسی بات سے متصل رکھ لیا، اب وہاں معاملہ جو چلا تو انہوں نے اپنے مسلک کی اشاعت وغیرہ کی، تو پھر لوگوں نے جو ہے وہ وکلا حضرات تھے انہوں نے مجھے بلایا، میرا جب بیان ہوا تو وکیل صدر وکیل ساتھ تھے، تو مولانا مجھ سے فرمانے لگے کہ جناب وہ جو آئمہ حرم ہیں لہذا کیا وہ افضل نہیں؟ میں نے کہا افضل ہیں، ہم سے تو افضل ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا سے گزارش یہ ہے کہ صرف اس مسئلے میں افضل ہیں یا ہر مسئلے میں افضل ہیں؟ ایک بات، اگلی بات میں نے ان سے یہ کی، میں نے کہا کہ حرم پاک کی جو امامت اور اس کی جو تدریس ہے یہ ان کو کب حاصل ہوئی ہے حملیوں کو؟ کہا ہمیں نہیں بتاؤ. وکیل صاحب جو کھڑے تھے سجاؤ مجھ سے کہنے لگے ہاں بتائیں بتائیں. کہا میں نے کہا 1926 میں, اور اس سے پہلے میں نے کہا آپ کو معلوم ہے متولی اور امام کون تھے؟ میں نے کہا حنفی تھے. 1200 سال حرم پاک کے متولی امام صدر مدرس حنفی رہے ہیں. جب 1200 سال تک رہے ہیں کہ جو یہ تو اب 1 سال بھی 100 سال بھی نہیں ہوئے ان کو, 1926 ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے. تو میں نے کہا اب مجھے بتائیں کہ کس کی بات کو ترجیح حاصل ہوگی, جو 1200 سال والے قدیم دور والے ہیں وہ افضل ہوں گے یا دور حاضر جن کو بھی 100 سال بھی نہیں ہوئے وہ زیادہ افضل ہوں گے؟ تو وہ فلانا کا جب ہماری سمجھ میں بات جو ہے وہ آ گئے, وہ مولانا مجھ سے ناراض ہو گئے. اب میں نے کہا میں کیا کروں, میں نے کہا ویسا حقیقت بات ہے, اس کو میں نے بیان جو ہے وہ کیا ہے. اب یہ بات چلتی تھی نا جی کہ حرم پاک کے اندر جو تھی ان کے پہلے 4 مسلح تھے. اب جو 4 مسلح تھے اس کے معنی یہ تھے کہ جی ہر ایک جو ہے وہ ایک کونے میں ایک امام, ایسا نہیں تھا. یہ حنفی تھے, جب یہ حنفی تھے نا جی تو انہوں نے وسعت ظرفی کا مظاہرہ کیا ہوتا کہ ہمارے نزدیک دیگر ائمہ کے مقلد بھی صحیح ہیں. تو انہوں نے یہ کہا تھا جو ایک امام تھا صدر امام تھا وہ حنفی ہوتا تھا, ایک امام مالکی ایک شافعی ایک حنبلی رکھتے تھے, اور نمازوں کی تقسیم تھی, 2 نمازیں حنفی امام پڑھاتا تھا, 3 نمازیں ایک مالکی پڑھاتا تھا, ایک شافعی پڑھاتا ایک حنبلی پڑھاتا تھا. کیوں کہ یہ ہم چاروں جو ہے ہمارا اختلاف عقائد کا نہیں ہے, ہمارا جو اختلاف ہے وہ فروعی اختلاف ہے, ترجیح کا اختلاف ہے. اس لیے ترجیح کے اختلاف میں تو اجتہاد نبی اسلام نے فرمایا کہ جس مجتہد کے اجتہاد پہ تم عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے نہیں پوچھے گا, تو وہ ہوں گے. اور مجتہد کی حالت حضرت مشکاش کی حالت موجود ہے, اگر اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہوا, یہ کب ثابت ہوگا؟ قیامت میں. اگر صحیح ثابت ہوا اللہ اسے 2 اجر عطا فرمائیں گے, اگر اس کا اجتہاد غلط ثابت ہوا تو بھی اللہ اس کو 1 اجر عطا فرمائیں گے. اس لیے کہ اس نے اپنے نفس کے لیے نہیں کیا, اس نے جو ہے وہ ترجیح دی ہے وہ اس نے اپنے طور پر صحیح رہنمائی کے لیے کیا ہے. تو انسان میں غلطی ہو سکتی ہے تب بھی اس کو ایک ملے گا, اور جو مقلد ہیں ان کے لیے گرفت بھی نہیں. تو اس لیے جب نہیں ہے تو میں حضرت جب یہ صلاحیت نہیں رکھتا, یا تو میں ساری حدیث کی 133 کتابیں ہیں حدیث کی, یا میں تو ساری کتابیں میرے پاس موجود ہوں پھر میں اس میں ہر مسئلے کی تحقیق کروں. 6 لاکھ مسائل ہیں حضرت, زندگی میں تو آپ ایک مسئلے کی تحقیق نہیں کر سکتے, 6 لاکھ کی تحقیق آپ کہاں کریں؟ تو اس لیے جو ہے نا جی اگر آپ کہتے ہیں جی میں بھی شافعی ہوں, ٹھیک ہے آپ پھر شافعی ہیں تو رفع دین بھی کریں اور دیگر ان کے جو اصول ضوابط ہیں وہ بھی سارے اختیار کریں. اور اگر جہاں میں صرف ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو وقت کافی ہو گیا, کہ حضرت ایک آدمی ہے حضرت وہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں وہ بھی صحیح ہیں وہ بھی صحیح عمل کرتا ہوں, بس میرا ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ ایک آدمی واش روم میں گیا, واش روم سے وہ فارغ ہوا ہے, سردی کا موسم ہے, اس نے وضو کر لیا, اس انڈیا کیا وضو کر لیا, باہر نکلا تو دیکھا شلوار پہ قطرات ہیں, شلوار ناپاک ہے. اب ادھر جماعت کھڑی ہو رہی ہے تکبیر اولیٰ میں شامل ہونا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حضرت میں جو ہوں اب کیا کروں, اگر میں غسل کرتا ہوں یا ہاتھ دھوتا ہوں یا اس کو دھوتا ہوں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بھائی تاخیر ہو جائے گی, لہٰذا میں شلوار کی بجائے دھوتی میرے پاس سے باندھ لیتا ہوں, نماز پڑھ لیتا ہوں پھر آ کے اس کو میں دھو لوں. جلدی سے شلوار اتارنے لگا, یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جلدی سے کام کریں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جاتی, جلدی سے وہ جو ہے وہ دھوتی باندھنے لگا, ہاتھ شرمگاہ کو لگ گیا, شرمگاہ کو لگ گیا تو کہا کہ فوراً خیال آیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے وضو ٹوٹ جاتے, میرے سے وضو ٹوٹ گیا. فوراً خیال آیا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا, تو لہٰذا امام حنیفہ بھی امام میں برحق ہیں تو میں امام حنیفہ کی بات مان لیتا ہوں, تو لہٰذا میں نے وضو نہیں کیا, سردی بھی ہے پھر وقت بھی نہیں ہے. اب جیسے باہر نکلا دروازہ بند کرنے لگا تو کنڈی پہ نہ کیل تھا, کیل ہاتھ کو چبھ گیا. جب کیل ہاتھ کو چبھا تو فوراً خیال آیا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو خون نکلا ہے وضو ٹوٹ جاتے ہیں. میں نے کہا کہ امام شافعی کے نزدیک ہے کہ خون نکلا ہے وضو نہیں ٹوٹتا, تو اس میں امام شافعی کی بات مان لیتا ہوں. اب حضرت میں نے نماز پڑھی بغیر وضو کے, وضو نہیں کیا, دو اماموں کی بات مانی ہے نا, تو دو اماموں کی جب میں نے بات مانی تو اس لیے صحیح ہو جانی چاہیے, لیکن میں نے دو اماموں کی بات مانی, میں نے کس کی بات مانی, دونوں میں میں نے اپنے نفس کی مانی نا, فائدہ نفس کی مانی. اور اب میں میرا سوال یہ ہے کہ ان دونوں اماموں میں سے کس کے نزدیک میری نماز ہوئی, امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک میری نماز نہیں ہوئی کیونکہ میرا خون نکلا ہے, اور امام شافعی رحمۃ اللہ نزدیک میری نماز نہیں ہوئی کہ میرا ہاتھ لگ گیا. تو جب میرا ہاتھ لگ گیا تو دونوں امام کی نماز نہیں ہوئی. اگر میں ایک امام کی بات مان لیتا تو نماز ہو جاتی نا جی. اب میں نے ادھر ان کی مان لی ادھر ان کی مان لی, مانا تو میں نے امام کی بات ہے حق بات مانی ہے لیکن نماز میری نہیں ہوئی. دونوں امام متفق ہیں کہ تمہاری نماز نہیں. تو اس لیے اگر میں رفع یدین کرتا ہوں اس وجہ سے کہ بھئی امام شافعی رحمۃ اللہ کرتے ہیں یا امام احمد رحمۃ اللہ کرتے ہیں, پھر مجھے پوری نماز ان کے طریقے کے مطابق اور پھر ہر معاملے میں ان کی تحقیق کو اختیار کرنا چاہیے, پھر کوئی حرج کی بات. ہاں بس ایک طرف رہنا چاہیے بس. یہ ٹھیک ہے جی. باقی اس باقی تھوڑا سا بات اس میں ایک جو میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے جو ادھر اہل حدیث ہیں پاکستان میں یہ غیر مقلد ہے, یعنی کسی امام کو نہیں مانتے. ہاں یہ ہاں دعویٰ ان کا یہ ہے, دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم نے تقلید نہیں کرنی, ہم نے تقلید کرنی حضور ان کی نہیں کرنی, مسلمان کا. چلو جی ٹھیک ہے مختصر, شکریہ. بہتر یہی ہے کہ ہمارا یہ تشریف عمر صاحب وہ ہے میری پیڑا جی ہیں, بچے انہوں نے یہاں داخل کرا دیے, تو بچے جو ہیں وہ ہمارے مسئلے میں حل گئے. حالانکہ وہ بچے بھی کہا کہ لیں گے ہمیں کسی کا بھی یہاں پڑھتے ہیں, ہمیں کسی کو کہہ رہے ہیں.